Middernacht, het is maandag 10 november. Renate Evers met het NOS Journaal. De Nederlandse overheid moet iedere burger onderdak, kleding en voedsel bieden. Dus ook illegale en afgewezen asielzoekers die niet meewerken aan terugkeer naar hun vaderland. Dat zegt de Raad van Europa. De zaak was aangespannen door kerken in Europa. Zij vinden het inhumaan dat mensen op straat leven en geen voedsel en kleding krijgen. De Raad van Europa is het daar dus mee eens. Jaarlijks komen er rond 8000 vluchtelingen op straat te staan. Voor gemeenten zou de uitspraak betekenen dat ze zwervende vluchtelingen nu onderdak moeten gaan bieden. De uitspraak is niet bindend en de vraag is wat staatssecretaris Steven gaat doen. Hij is bang dat noodopvang een aanzuigende werking heeft. Een nieuwe getuige zegt dat de moord op Willem Enstra is gepleegd door de Turkse Nederlander Ali T. en niet door een Rus, zoals het OM denkt. Vorige maand werd duidelijk dat er een nieuwe getuige is. Komende dag staan drie mannen terecht voor betrokkenheid bij de moord. En op die zitting komt ook de verklaring van de nieuwe getuige aan de orde. Enstra werd in 2004 doodgeschoten in Amsterdam. De vastgoedhandelaar zou een bankier voor de onderwereld zijn. De Rus, die de moord volgens het OM heeft gepleegd, overleed 2 jaar geleden in zijn cel na een hersenbloeding. Oud-premier Van Agt is in Amsterdam uitgejouwd door een groep pro-Israëlische actievoerders. Van Agt hield een toespraak in de Singelkerk in Amsterdam toen de activisten hem uitscholden voor huichelaar en schoft. Ook lieten ze een spandoek zien met daarop de tekst: Van Agt, de Joden zijn jou zat. De politie kwam erbij omdat de situatie dreigend werd. Daarna keerde de rust weer terug. Het weer, het koelt af tot zo'n 8 graden. Plaatselijk kan wat lichte regen of motregen vallen. Overdag eerst veel bewolking en kans op een bui. Later op de dag meer zon en het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan van de Radioshow van Poden. Mijn naam is dus Jan Roos. En vanaf woensdag kan je dus op ons stemmen voor de Gouden Radioring van Maak het Waar en de Echte Janne Goud. Schitterend. Dankjewel. Ja, mooi. Ik ben Jan Heemskerk en zoals gezegd, maak Echte Janne Goud. Ja, zeker weten. Je kan het woensdag doen. Woensdag tot en met donderdag. Ja, het zit ingewikkeld in elkaar. In ieder geval, je moet dus sms'en. Ja. En dan ring 1 sms'en. Dat sms'je dus naar het nummer 9090. 9090. Of je kan ook bellen. 0909-8851. Maar, en dan moet je dus zeggen, echt Janne, denk maar als ik. Je dat, nee, maar als je dat nu doet, dan telt het niet. Nee, 32 uur voor de uitzending. Dus dat is ergens dus middags om een uur of 1. Maar dat is wat een kutsysteem. Het is een kutsysteem. Heb ik het verzonnen? Nee, maar je had het kunnen verzinnen. Ja, wat een ontzettend kutsysteem. Deze. Hey, maar in ieder geval, stemmen op. Want wij moeten echt, Janne moet natuurlijk die gouden radioring winnen. Want dan is de prijs per definitie failliet. Ja. Of moet ik dat nog niet zeggen? Nee, prima. Oh shit, dat zou ik in mijn speech doen. Ja. Nee. Nou goed, een echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ga je dan eindelijk brokstukken en resten van mensen ophalen in Oostenrijk. Eindelijk! Zoals Nederlandse hulptubben. Maar gaat het niet door, omdat je het komt opdagen in het hotel in Donetsk. Waar de mensen van de oppositie gewoon op je zitten te wachten. Zoals de mannen van de opruimingsdienst van de Nederlandse regering. Dan ben je dus ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, joh. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan. Hoi! Of Johan, echte Jan. Heb je een Jan? Ik heb of Johan, vandaag echte Jan of Johan. Hoi. In Echte Jan of Johan, dan gaan we natuurlijk even door doorheen wie is een flop en wie is een top, hè? Wat doe je gewoon? Lees even voor wat staat, joh. Nee. Oké, dan niet. Dat heet improvisatie. Oh. En weet je wat... Geen verbetering. Oké. Nou, ga ik wel oplezen. Ja. Wat is een top? Wat is een flop? Jérôme Dijsselbloem. Nederland hecht eraan dat we goede inzage hebben in de cijfers. Dat we kunnen begrijpen waar de forse naheffing vandaan komt. Bla bla bla bla bla bla. De baas van de eurogroep kan natuurlijk niet zeggen dat de EU de pest kan krijgen met hun naheffing. Dat is ook precies de reden dat Jeroentje dat baantje überhaupt heeft gekregen om Nederland zijn grote smoel te laten houden. En dat is dus gelukt, want Dijsselbloem die gaat gewoon keurig onze 642 miljoen eurotjes in de bodemloze put van Brussel kieperen. Jeroentje die krijgt schouderknopjes van de EU-proleten en wij de pestpeurers van Jeroen. Precies, Jan. Jeroen Dijsselbloem, je bent de Johan van de week. Week. Ik doe dat dus... Nee, maar kijk, ja. Over improvisatie gesproken, hè. Ik doe het dus net of er een eigenaar zit. Leuk, zeg. Ja. Ja, kwam heel erg goed over. Dankjewel. Ja. Gaan we verder met Martin van Rijn. Hij doet het uit liefde. En als er dan iemand anders is, dan vervult hij ook de oppastaak. Ja. Begint hij een beetje naar urine te ruiken. Wat sta je dan ontzettend voor lul. Je zei je eigen vader, je tot je enkels af dat jouw beleid waardeloos is... omdat je eigen moeder in haar eigenste urine onverzorgd in een, ironie, verzorgingstehuis zit... ga je ook nog eens dat beleid verdedigen, je vader de mond snoeren... en alsof het niet genoeg is, de media intimideren. Nou Jan, ik weet niet, maar dan heb je jezelf zo multi-verlul gezet... dat het bijna nog erger is dan wat Jeroen Dijsselbloem gedaan heeft. En ik zeg bijna, dus Martin van Rijn is bijna de Johan van de week. We kunnen hem natuurlijk ook de Uberlul van de week maken. Ja, omdat we zeg maar nu 5 keer al hebben gezegd dat hij voor lul staat. Ja. Dus Martin van Rijn, je bent de Uberlul van de week. Week. Nee, als je een echo doet, wordt het steeds zachter. Ja. Week. Nee, sorry. Ja. Abu Bakr al-Baghdadi. Nou, om zijn zangkunsten hoeft hij nou ook niet echt te doen. Ben je godverdomme, ik bedoel allahverdomme, kalief van je eigen moorddadig islamitische staatje. Kan je iedereen lekker uitmoderen wat je wil. Allemaal in de voetsporen van Mohammed treden. Moet je zo nodig de kop van een Amerikaan eraf zeigen. En dus zijn die jinken boos en die flikkeren dan weer een bom op jouw kop. Is het sprookje uit. En het hoop is dat er werkelijk helemaal geen moervermeel is, maar het is zwaar wond. Gewond is hij geraakt, hè. De kalief al-Baghdadi van IS. Wat zie je me nou mistig aan te kijken? Nee, ik zit ademloos naar je te luisteren, zoals altijd. Het is echt een mooi verhaal. Spannend. Ja. Echt heel vaardig en vlotjes. En ja, mooi. En wat vinden we ervan? Abu Bakr al-Baghdadi, als je luistert. Want dat zou kunnen, want hij ligt dus in het ziekenhuis aan pilletjes. Kijk lekker de tering. Goed. Nou. Of is dat niet zo handig om te zeggen? Nee, niet echt. Sorry. Nee. Dus misschien moet je even snel nog even rondvervolgingen. Nee, ga maar op. Michail Gorbachev. Als het zo blijft, zal hij hem ontraten. Je weet het allemaal nog, Gorbachev te wijnvlek. Hij leeft nog en meneer trakteerde het Westen op een flinke snier. Hij vindt dat wij steeds verder oprukken als Westen dan richting Rusland. En dat klopt natuurlijk ook. Dat we zelf geen haar beter zijn op geopolitiek niveau dan Rusland. Wat natuurlijk ook klopt. En dat we moeten ophouden met die achterlijke sancties tegen Rusland omdat ze hypocriet zijn. En dat klopt eveneens. Kortom, Gorbachev heeft gelijk. Het Westen is rupsje nooit genoeg met een hypocriete moraal. En dus is het Westen... Nee, de Johan van de Week, dat kan nog niet. Nee, dat is al vergeven. Is ook al vergeven. Neergeschoten. Strijder van het jack. Nee. Dat is gewoon heel slecht. Gaan we gewoon door, ja. Echte Jan of Johan. Oh, echte Jan. Of ja, de spanning stijgt. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. En de spanning stijgt niet alleen maar voor de Gouden Radio Ring. Want woensdag kan je dus op het stemmen. Gaan we die prijs ophalen. Ja. En zijn we echt heel goed. Ja. De spanning stijgt niet alleen maar omdat we onze hoofdgast van vanavond vaak hebben gevraagd of hij wilde komen. En hij is er eigenlijk, Theodor Holman. Maar de spanning stijgt nog meer eigenlijk omdat mijn kerstcarnavalskraker straks zijn primeur krijgt. Maar Theodor Holman, welkom. Ja, je bent schrijvercolumnist in het Parool natuurlijk ook. Voorvechter van vrijheid van meningsuiting. En daar gaan we natuurlijk ook over hebben. En ongewild erfgenaam van Theo van Gogh natuurlijk. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Maar eerst dus even het navolgende. De eerste kerstcarnavalskraker in de historie van de mensheid, voor zover ik het kan nagaan. Ja, ja. Het is Jan Roos met de Kutkebouters, featuring Gerrit Vossers. We hebben hier, origineel waar, een witte kerst op je kin. Mooi hoor. Vind je het nou wel mooi? Ja. Maar straks ga ik zingen. Ja. Ik vind het wel. Ik heb ook al helemaal mee. Ja, fijn, het is een beetje alles eigenlijk. Lekker hoor, kom maar. Komt-ie. Half december, dan staat de kerstboom bij mij al 4 omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kin. Hey, kerstfeest kan voor mij niet stuk, want ook al blijft het groen. Ik maak van alles klaar voor het diner en vul ook de kalkoen. Rostbief wordt het voorgerecht met de ziltige vulling erin. Als doet je lauwe man en pap met een witte kerst op je kin. Hey, de piek met ballen hangen in de boom met onder de cadeaus. En jij wordt door mij verwend met een goed gevulde doos. Jij wilt nog meer, maar wees niet bang, want dit is pas het begin. Het hoogtepunt van dit jaar is de witte kerst op je kin. Hey! Het weerbericht van de weerboer uit Doorsten. Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatsen wel flink naar het zon. Kijk ook uit dat je op de trekker zit, want het wordt glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm in het begin, dan mag je er met kerst koud in. Goed gewoon. De eerste kerstdag was een feest, tijd voor kerstdag 2. Jij komt weer gezellig langs en neemt ook iemand mee. Witte vlokken vliegen rond, ook over jouw vriendin. Jullie krijgen allebei een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, hatsje. Mijn complimenten, Jan. Het dit is een hit. Ja, dit is geheid. Kan ik hem al downloaden? Jazeker. Oh, nee, weet ik niet. Hé, hey, Kabouter, kan je... natuurlijk, als je woensdag op ons stemt, krijg je allemaal gratis een witte kerst op je kin. Had je verwacht dat dit zo goed was, Theodor? Nee, ik vind dat je een schitterende stem hebt. Mooi, hè? Ja, prachtig. En die diepe teksten. Oh, geweldig. Ja, het ging over kerstmis, toch? Ja, zeker. Nou, en mijn liefde voor kerst. Een witte kerst. Ja. Ik deel hem helemaal. En Jan, wat vond jij van het liedje? Ja, sprakeloos. Begrijp je dat ik je er buiten heb gehouden? Ja, ik snap het. Ik ben ook heel dankbaar. Ik wil nog verder in dit leven. Ja. Hey, we gaan eventjes door met waar we doorgaan. Tuurlijk, ja. Ja, je bent al afgeleid. Je hebt Theodor al geïntroduceerd. Theodor, ook hartelijk welkom van mij. Ja, headline van deze week, de actualiteit. Echt alles, de enige actualiteit eigenlijk. De man die jij zo bewondert, Jan Roos. Ja. Die wordt uitgemaakt voor racist en doet vervolgens aangifte tegen Quincy Gario. Je weet wel, de anti-Zwarte Piet Paus. En wat vind jij dan ervan? Ja, ik vind het eigenlijk wel verstandig van Jan, hoewel ik het zelf nooit zou hebben gedaan. Deed mij erg denken aan Prem Radakishun. Die heeft mij ooit voor racist uitgemaakt, wat ik hem nogal kwalijk nam. En ik kan me voorstellen dat Jan op een gegeven moment gezegd heeft, Jan Roos dan in dit geval, ik pik het niet, ik ga er nou eens wat aan doen. En dan weten we het in ieder geval, want het geeft heel duidelijk aan dat eigenlijk die Gario, ik weet niet hoe die eigenlijk helemaal heet. Maar Quincy Gario. Quincy Gario, dat hij eigenlijk redeneert volgens de lijnen van het racisme de hele tijd. Dat doet hij echt. Hij is in feite de racist in deze. Ja, en ja. Dat is, als dat aangetoond zou kunnen worden, dat zou ik toch ook wel leuk vinden. Wat is er gebeurd? Jij hebt deze malle Quincy voor het gerecht gesleept eigenlijk, omdat hij jou onterecht beschuldigt van racist zijn. Kijk, mijn probleem is in deze, ik ben heel erg tegen aangifte doen. Tuurlijk. Ik vind het namelijk, aangifte doe je als er echt iets ernstig aan de hand is. En uitgescholden worden, daar zou ik nooit aangifte van doen. Omdat ik stevig uitdeel. Ik word ook nog wel eens met geweld bedreigd. Behalve de honden bijten niet. Dan kan ik wel een politieagent mee bezighouden. Dat vind ik ook onzin. En mocht je me wat geweld aan wil doen en ik kan me verdedigen, dan vind ik dat ook nog wel oké om te doen. Dus dat punt niet. Dus waarom deze aangifte wel? Het is de eerste aangifte in mijn leven. Omdat die vrije vermeningsuiting waar ik zo voor sta, pas uitgevoerd kan worden op het moment dat iedereen dezelfde rechten heeft daarin. Ja. Als artikel 1, dus een gelijkheidsbeginsel, daadwerkelijk wordt uitgevoerd, dan is die vrije vermeningsuiting voor mij echt, zoals het in de wetboek staat, tot de grens van het oproepen tot geweld. Je mag alles zeggen over me en wat er beledig me maar, schelden maar uit. Het probleem is natuurlijk, en dat is het voorbeeld, die Abdelkader Benali, dat is die schrijver. Ja, is niet zo heel interessant allemaal, de man ook niet. Maar die noemt mij op Twitter aap en walgelijk primaat. Ja. Niemand zei er wat over. Ik heb hem nog gevraagd op Twitter. Yo, hallo, Politiek Correct Nederland. Ik word aap en walgelijk primaat genoemd. Moet er niet gereageerd worden. En er was nul reactie. Maar wat denk je, nou, Theodor, wat er gebeurt als ik Benali, Marokkaan, of Quincy, Antilliaan, aap of walgelijk primaat noem? Wat denk je wat er gebeurt? Ja, dan weet ik wel wat er gebeurt. Dan valt heel Nederland over je heen. Maar dat betekent dus, en dat is de fout die Quincy de hele tijd maakt, is dat hij nog denkt langs de lijnen van de kleuren. Er is blijkbaar, denkt hij, dat zwart iets anders is dan blank of wit. Ja. Dus is hij er nog helemaal niet overheen? Dat is natuurlijk heel raar. Dus in feite discrimineert hij de hele tijd. In ieder geval denkt hij minstens dat hij zich iets kan veroorloven wat de witte man Jan Roos niet kan veroorloven. Ja, precies. Dus dan denkt hij dus via raciale lijnen. dat het toch heel erg is om zo genoemd te worden. Ja, daar zit iets volkomen kroms in. En des te meer is dat een oproep om voor de totale vrijheid van meningsuiting te zijn. Ja, maar daar ben ik ook. En dan zeggen mensen, die nemen dat mij kwalijk. Liberale vrienden van mij. Ja. Die zeggen, nu je aangifte hebt gedaan, dan maak je het debat kapot over vrijheid van meningsuiting. Want nu ga jij zo lopen piepen. Maar dan zeg ik, daar ben ik niet met je eens. Je hebt het recht, dus waarom zou je het recht niet nemen? Dat vind ik, dat moet je zelf weten. Ik zou het nooit hebben gedaan, maar jij doet het nu. Het wordt een hele interessante discussie. Zelfde discussie geldt voor Wilders, idem dito. Wilders met zijn minder toestand. Ik vind helemaal niet dat hij veroordeeld zou moeten worden. Ik vind het ook belachelijk wat het Openbaar Ministerie heeft gedaan. Dat kan ik ook goed motiveren als het moet. Maar mensen hebben het recht om Wilders ter verantwoording te roepen voor het gerecht. En dat kan heel interessant worden. Want stel dat hij wordt vrijgesproken, dan kan dat nooit meer. Dan is dat helemaal verruimd. Wordt hij veroordeeld, dan betekent dat dus dat de vrijheid van meningsuiting een stuk minder is geworden. En dat is, nou ja, dat is ook interessant, maar wel gevaarlijker. Ja, precies. Maar het probleem ontstaat, wat ik heel grappig vind, hè. Dat bijvoorbeeld, ik was flop van de week in de Volkskrant door dit. En er staat dus bij, letterlijk, Jantje Roos, die ik houd, kan wel tegen uitdelen, maar niet tegen ontvangen. En dan hadden ze geschreven dat ik als een kleinkind sta te huilen op het schoolplein. Ik deel uit als een gek en ik vind het ook af en toe ook wel leuk om te ontvangen. Ja. Natuurlijk is het niet leuk om altijd uitgescholden te worden, maar dat roep ik op. Daar moet ik ook niet over zeuren. Nee. Alleen waar ze dus aan voorbij gaan bij de Volkskrant is dat, wanneer is wat dan pesten? Als Benali mij aap noemt, is het pesten. Als ik hem aap noem, is het racisme. Ja, precies. Nou ja, goed. Zou het niet ook een beetje liggen aan het idee dat er min of meer vanuit wordt gegaan dat jij als witte man toch al zoveel voordelen hebt boven al die andere minderheidsgroepen, dat hen maar moet vergeven worden wat jij wel, waarvoor jij wel ter hand wordt. Maar dat is prima. Alleen dan moet je dus in Nederland accepteren dat er verschillende gradaties, levels en niveaus van mensen zijn. Mij wordt niets anders verteld, voornamelijk door de linkse kerk. Wij zijn allemaal gelijk. Ja. Maak ons dan godverdomme allemaal gelijk. Ja. Hoe kan ik nou zeggen, ja, ik zie een Antilliaan als Agario, zie ik als een normaal mens, maar hij heeft wel iets meer rechten omdat hij zwart is. Ja, hallo. Ja. De bedoeling van dus racisme is telkenmale wijzen op iemands kleur. Ik wil gewoon tegen hem ook aap kunnen zeggen. Ja. Maar dat kan niet. Of hij moet zijn smoel tegen mij houden, Of ik tegen hem. En ik heb liever dat we het gewoon lekker tegen elkaar kunnen zeggen. Ja, natuurlijk. Maar ben je dan ook voor de vrijheid van godsdienst? Ik vind dat iedereen zijn hobby mag hebben. Ja, maar in de wet opgenomen? Ik vind dus dat de vrijheid van godsdienst niet in de wet opgenomen zou moeten worden. Ik vind dat dat weg moet. Omdat we al de vrijheid van, omdat u precies tegen de vrijheid van meningsuiting ingaat. Ik vind dat je namelijk ook de vrijheid hebt om op zondagochtend met modeltreintjes op je zolder te spelen. Ja, daarom hebben we de vrijheid van godsdienst ook niet nodig. Exact. Je mag al zeggen van, ik denk dat er een man met een baard op een wolk zit met alle touwtjes in handen. Zeker nog, die vrijheid van godsdienst, die garandeert dat die mensen een heleboel dingen wel mogen die wij gewone mensen zonder godsdienst niet mogen. Dat vind ik voornamelijk het bezwaar. Dat is ook een groot bezwaar. Daarom moet die vrijheid van godsdienst, vind ik ook, dat die uit de wet geschrapt moet worden. Maar dat is de grap van artikel 1 van het gelijkheidsbeginsel. Alle artikelen daarna zijn waardeloos. Zijn allemaal uitzonderingen op artikel 1, maar dan heb je dus geen gelijkheidsbeginsel. Dus schrap dan artikel 1 ook maar. Ja, dat natuurlijk. En, dat was ook zo. Maar de grote grap is, dus ik probeer hier een debat over te gaan. Ik meen het ook wel serieus. Dit moet veranderen. En ja, ik ben ook serieus. Maar, ik vind ook dat het moet veranderen. Maar omdat ik dat gedaan heb, word ik nu ook voor racist uitgemaakt. Ja, oké, maar dat ga je dus bestrijden. Maar wat is nou dan wel de weg uit het labyrint? Want dit zit wel redelijk stevig verankerd in onze politieke cultuur. Je moet daar politiek over bedrijven. Dat moet je echt aankaarten aan de politiek. Jullie spreken straks Renske Leijten van de SP, heb ik begrepen. Nou, vraag aan haar of ze dat weer eens wil aankaarten in de Tweede Kamer. Ik weet nu al dat dat niet gebeurt, want we hebben een CDA en een SGP en een ChristenUnie. En die zijn er allemaal tegen en die zijn er allemaal zwaar op tegen. Dus die zullen dat niet doen. En die partijen die zijn ook in feite tegen de totale vrijheid van meningsuiting. Daar hebben ze alleen maar nadeel van. Dus die partijen zullen daar ook niet voor zijn. We kennen allemaal Donner, die heeft gezegd dat het mogelijk moet zijn om, die wilde de godsdienstartikel wilde die aanscherpen, notabene. Na de moord op Theo van Gogh. Dat heeft hij echt gedaan. Dus die partijen die willen helemaal geen vrijheid van meningsuiting. Nee, integendeel, geen enkele christelijke partij wil dat. En geen enkele christen, denk ik, zou dat willen. Nee, maar dat is omdat, en dat is het probleem. Sowieso, men is niet bezig met hoe gaan we met elkaar om, maar hoe gaat het in mijn straatje? Dat is eigenlijk de verzuiling ten top. Aangezien, als er één zootje is, dan zijn er islamitische scholen. Maar waarom worden ze in stand gehouden? Omdat de christenen christelijke scholen willen hebben. Ja, natuurlijk. Exact. Je moet gewoon alleen maar openbare scholen hebben. En geloof is je hobby. Mag je lekker uitvoeren. Tuurlijk. Prima. Maar met scholing heeft het geen fuck te maken. Nee, maar jij en ik betalen wel belasting om die christelijke scholen in stand te houden. Terwijl, ik wil er helemaal geen belasting voor betalen. Nou, ik vind het... Ik heb er moeite mee dat daar iets wordt verteld wat al door de wetenschap is weerlegd. Namelijk dat we niet 4000 jaar oud zijn en dat soort gelul. Ja, ja. Weet je, en daar betaal ik aan mee. Dat kinderen dus gewoon... Sprookjes. Ja, dat kinderen dus wordt verteld... allemaal onzin en dat wordt dan door de overheid gefinancierd. Dat mag je als overheid helemaal niet doen, joh. Nee, ben ik helemaal met je eens. Dat is hebben wij niet een kabinet wat bestaat uit twee partijen die allebei niks met religie te maken hebben? Nou, Mark Rutte zit elke zondag in de kerk, dus dat lijkt me stug. In ieder geval niet vanuit overtuiging, of althans niet zo aan het beleden dat het de partijbeginselen beïnvloedt. Dus je zou het kunnen voorleggen, had misschien nu moeten gebeuren. Partij van de Arbeid is op christelijke motieven gegrondvest destijds. En de VVD, Mark Rutte, inderdaad, katholiek, keurig, kerkse jongen. Het ik lijkt heb me ook daar heel niet, weinig vertrouwen in. Verstandig voor Diederik Samson om nu ook nog een keer zijn islamitische achterban tegen de haren in te strijken. Nee, want dan heeft hij straks min 12 zetels. Ja. Kan dat? Ik weet eigenlijk niet hoe zou dat werken. Nee, die gaan dan naar een andere partij. Ja, goed, nou, dank voor deze vliegende start. We praten zo natuurlijk even verder met ook over je nieuwe boek, over de vrijheid van meningsuiting, over ons mooie Nederland. Ja, en dan zegt hij dus een keer iets genuanceerds en is iedereen weer boos. Het gaat natuurlijk over onze eigen La Vie Jan Roos. Ik deed deze week voor het eerst in mijn leven aangifte. Ik word vaak bedreigd en voor vooral als er nog wat uitgemaakt. Maar dat was nooit de reden om naar de politie te gaan. Ik regel dat zelf wel en daarbij is de vrijheid van meningsuiting mij heilig. Beledig mij maar tot op het bot. Ik zal u ook niet sparen. Blaffende honden bijten meestal niet. En als iemand mij toch te lijf gaat, kan hij mijn fysieke zelfverdediging verwachten. Allemaal geen zaken van leven en dood. En zeker geen aangifte waard. Maar waarom nu wel? Quincy Gario is de hoofdman van de anti-Zwarte Pietenbrigade. Hij vindt het sprookjesfiguur racistisch omdat hij kenmerken van een neger vertoont. Dat mag. Ook Quincy heeft een mening. En er zijn best veel mensen die zijn aanklacht tegen de vriendelijke hulp van Sinterklaas delen en een slaaf zien die wordt vernederd. Ook allemaal leuk en aardig. Maar meneer Gario heeft nog een mening. Namelijk dat blanken over het algemeen niet deugen, kolonialisten zijn en daarom, daar komt hij, racisten. Die mening die hij vrolijk op de VARA-website Joop mag uiten, zijn onvervalst racisme. De witte man wordt op zijn huidskleur aangesproken. En dit altijd op een negatieve manier. Iets dat verboden is in ons land. Maar je hoort er geen hond over. Het is namelijk geen enkel punt om als zwarte een witte te discrimineren. Dan zeggen we, och, laat toch gaan. Andersom word je voor de rechter gesleept en publiekelijk aan de schandpaal genageld. Ik werd door Quincy Gario op Twitter voor racist uitgemaakt. God mag weten waarom. Nou, eigenlijk weet God het natuurlijk wel, omdat ik wit ben. Genoeg is genoeg en ik deed dus aangifte van smaad en laster. Groepsbelediging en racisme zullen binnenkort volgen. Vrijheid van meningsuiting dient in alle tijden verdedigd te worden. Maar er moet wel iedereen, blank en zwart, vrij zijn om over elkaar te kunnen zeggen wat zij willen. Gelijkwaardigheid is namelijk de eerste stap naar gelijkheid. Maar dat blijkt erg moeilijk te begrijpen gezien alle racistische reacties. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Als de mensen het nog niet begrepen voor je column, dan begrijpen ze het nu. Dus ik verwacht dat het morgen losbarst, de discussie. En dat, dat ze binnen de kortste keer iedereen die de racismekaart trekt, denkt van wacht eens even. Is dat nou wel zo verstandig? En dat er vanaf morgen een zinvolle, genuanceerde dialoog op gang komt tussen alle mensen en groeperingen die zich onderling gekwetst voelen. Of misschien ook wel. Ook wel niet. Ja. En mogelijk is ook niet. Oh, god. Theodor Holman is hier bij het 10-jarig jubileum van de dood van zijn vriend Theo van Gogh natuurlijk. En hij heeft ook een boek geschreven. Het gestolen leven. En je raadt het niet, maar het gaat over een neergeschoten theatermaker en diens boezemvriend. en schrijver, zeker Fjodor. In ieder geval met enige moeite Theo van Gogh en Theodor zelf weten te herkennen, denk ik. Ja, het valt me wel een beetje op dat je nog na 10 jaar later nog een paar mensen nog wel een appeltje te schillen hebt in het boek. Hoezo? Nou, weet niet. Ik ben natuurlijk niet zo goed te sleutelen, romans. Ik kom nooit in Amsterdam. Maar zelfs ik meende een paar figuren te kunnen herkennen. Nou, helemaal niet. Dat zijn romanpersonages. Zijn dat roman? Nou, in ieder geval komt het er wel een beetje op neer dat je boos bent dat ze nog steeds zijn sterven van de dramatiek willen ontdoen en zijn nagedachtenis besmeuren. Het is niet vrolijk hoe je deze mensen portretteert. Oh, ik heb dat met heel veel plezier geschreven. Dat geloof ik graag. Ik heb daar echt lachend achter mijn tekstverwerker gezeten. Wat vond je van 10 jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord. Ja. En zo'n beetje iedereen die er eigenlijk baat bij had dat hij er niet meer was, die was krokodillentranen aan het huilen op de tv. Waaronder Job Cohen. Ja. Wat vond je er? Wat voel je daar dan? Ja, god. Wat ik voel? Ik voel helemaal niks. Iedereen vroeg me dat ook de hele tijd. Wat voel je? Heb je dan een plekje? Wat voel je? Nee, daar heb ik niet over. Nee, maar dat Job Cohen... Notabene wordt uitgenodigd om krokodillentranen te huilen om Theo van Gogh. Nu, of dat hij dat nu heeft dat gedaan. Dat hij nu heeft gedaan, ja. Ja, volkomen idioot en hypocriet. Wie vraagt zo'n man, vraag me dan af, hè? Ik heb geen idee. Ik vond het heel raar dat hij daar ook op in is gegaan. Want hij moet toch hebben geweten dat de laatste column die Theo heeft geschreven... die ging tegen hem. En hij heeft inderdaad gevraagd of hij op de begrafenis... of de crematie van Theo aanwezig mocht zijn. En toen hebben wij gezegd, nee, dat vinden we toch een beetje raar... dat jij daar burgemeester zit te zijn, terwijl Theo... dat absoluut niet wilde. Maar goed, dat is, ach ja. Nee, maar ik vind het van een necrofilie nog eens gaat zeggen van... ja, maar dat is toch een hele zware, zwarte bladzijde. Ik denk dat Job Cohen eerder... moet ik dat zeggen voordat er gelijk aangifte tegen mij wordt gedaan? Nou, ik denk niet dat hij heeft zitten juichen. Dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar ik geloof ook niet dat hij heeft zitten huilen. Nou, hij zal het misschien in zijn privé vertrekken... zal hij wel hebben gedacht van blij dat ik daar vanaf ben. Maar politiek was het voor hem natuurlijk iets afschuwelijks. En een nachtmerrie, want Amsterdam... stond op exploderen. En het is eigenlijk aan de familie van Gogh te danken... en met name zijn vriendin Helene, ex-vriendin van Theo Helene... dat dat niet gebeurd is. Want die heeft gezegd... laten we er in godsnaam geen stullentocht van maken... maar een lawaaitocht. En dat heeft Cohen met moeite, moet ik zeggen... heeft hij dat voor elkaar gekregen. Toen ging Cohen weg. Die ging een heel groot succes van de PvdA maken. En kregen we Van der Laan. En dan kregen we Van der Laan. En die zegt, Theo, die zou trots op ons zijn op dit moment. Want het is minder moeilijk in de stad geworden. Ja. Er is meer vrijheid in de stad. Toen dacht ik, die man heeft met zijn hoofd wel erg hard tegen de kast aangeslagen. Nou, ik heb Van der Laan hoog zitten, moet ik eerlijk zeggen. Maar als hij een tocht door de stad had gemaakt... en had gezien hoe bijvoorbeeld in mijn wijk, Oud-Zuid in Amsterdam... toch een keurige wijk, maar toch al Joodse scholen en instellingen bewaakt moeten worden. Hoe er eigenlijk overal bewaking nu is, hoe die bewaking geïntensiveerd is... Vredig noemt hij het. Ja, vredig. Dat vind ik nou niet echt bepaald een prettig gezicht. In zijn stad is het antisemitisme toegenomen de afgelopen 10 jaar. Dat zegt Esther Voet bijvoorbeeld van het CIDE. Die aangifte heeft gekregen. Die zijn bijna verdubbeld ten opzichte van het vorig jaar. Verdubbeld ten opzichte weer van het jaar daarvoor. Dus dat is echt helemaal niet vredig. Integendeel. Ik vroeg aan Erik van den Burg. Vind je dan ook dat Van der Laan daar gelijk in heeft? Ik was dan de eerste die dat dacht, van, laat ik dat ook eens aan een VVD vragen. Dat is helemaal niet. Ik voel alleen maar meer spanning in de stad. Ja, ja. Dus de wethouders onder deze burgemeester, die denken ook, wat een oude hoer is dit. En dan vraag ik me af, Van der Laan, ik ken Van der Laan natuurlijk ook voor mijn werk. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het een leuke PvdA. Ja, het is een leuke PvdA. Dat die godverdomme nog bestaat. Dus echt, die man moet een plekje in het museum krijgen. Absoluut. Alleen dan denk ik, op dit moment heb je je hersenefjes uitgezet. Ja, dit was een... Wat is dat? Is dat thee drinken? Een politieke opmerking zo van, we maken er maar wat moois van. Nee, maar kijk, op het moment dat hij had gezegd... het gaat heel erg met de stad, het is erger geworden met de stad... ja, wie is daarvoor verantwoordelijk? Dat is de burgemeester. Dus dat gaat hij niet zeggen. Nou, dan je bek. Hij had moeten zeggen, ik kijk er soms met zorg naar. Het gaat nou goed, maar kijk, hebben zoiets. Nog even over Theo's dood en die herdenking. Dat sowieso niet, dat de teneur een beetje in het algemeen is van... Theo was ook wel een beetje een rare man. En het een beetje het bagatelliseren van zijn aanwezigheid. Dat is nou precies de reden waarom ik dat boek heb geschreven. Ja. Omdat heel veel mensen, nou eigenlijk En nu, pas nu, na al die tijd, je hoort het overal. Gaan mensen zeggen weer van, ja, het was eigenlijk niet zo'n goede filmer. Ja, het was eigenlijk niet zo'n goede schrijver. Ja, Theo heeft zelf het, ook, voor, misschien heeft ook het wel aan zichzelf te danken. Nou, precies, om ja, die mentaliteit word ik ontzettend kwaad. Ik ben tegen geweld, maar, ja, die vind ik leuk. Precies. Ik ben tegen geweld, nee, maar... daarmee ken je natuurlijk eigenlijk ook het hele spanningsveld weer. Want door hem af te doen als, nou ja, ik veel een bagatel, zeg je eigenlijk, die problemen zijn er ook echt niet. En dat is weer helemaal prachtig in lijn met wat Van der Laan propageert. Van, ja, het is het best verenigd, is dat. Dus het is als je het over doofpot hebt, dit is toch een soort doofpotgedrag. Weet je wat ik ook mooi vond? Dat Van der Laan zei in die speech, die als iemand die heeft geschreven, dan moet echt een ander vak gaan zoeken. Die zei dan, ja, maar de vrijheid van meningsuiting is ook ruimer geworden in de stad. Hallo, ja. Mensen houden eerder hun bek, omdat ze namelijk niet afgeslacht willen worden. Precies. Dat is dingen worden niet gezegd. Dan kan je moeilijk zeggen, ja, de vrijheid van meningsuiting is intact. Omdat mensen hun smoel houden. Ja, nee, dat klopt. Hoe gek ben je? De zelfcensuur is nog nooit zo groot geweest als nu. Ja, logisch dat het dan rustiger wordt. Ja, je weet in ieder geval dat je kans maakt dat je neer wordt geschoten en je koppenhalf wordt afgezaagd als je iets over de islam zegt. Ja, ik kan je vertellen dat op een gegeven moment voor de film die wij gemaakt hadden, dan wilden ze bij Eén Vandaag wilden ze een reportage maken over Ayaan Hirsi Ali en Submission, die film. En toen hebben ze gezegd, nou, we willen Joost Wageman en Peter van Engen, die willen we ook allemaal interviewen. Die durfden niet. Die vonden het klimaat op het ogenblik, en dat is een goed recht hoor, die vonden het klimaat op het ogenblik niet zo dat ze na 10 jaar op de televisie wilden komen. Die wilden dat niet. Ja, dan kan je moeilijk volhouden dat het goed gaat met de vrijheid van meningsuiting. Dat het zo rustig is. Helemaal niet. Ga jij een beetje lekker rustig over straat eigenlijk? Ja, ik ga rustig over straat. Je las laatst een column van je en daar gaat iemand anders die zegt dan eigenlijk dat hij namens jou heel bezorgd is over, kun je nou al zo op straat, ben jij niet de volgende die een duwtje krijgt? Soms is het ook heel eng, dat geef ik toe. Soms is het echt eng als ik weer loop en iemand die begint tekeer tegen me te gaan. Hé, vriend van Van Gogh. Doen mensen dat? Jazeker. Vaak. En dat gebeurt zeker 1 keer in de maand. Ja, absoluut. Dat is eng. Soms is er ook een aardige intentie achter, maar dat weet ik niet meteen. Nee. Maar dat is wel eng. Maar schrijf jij alles wat je wil in je columns? Ja en nee. Ik heb er eigenlijk dus niet. Maar ik schep er nu genoegen in om het de hele tijd expres te hebben over een bepaald geloof. Oh ja. En dat soort zaken, om het op die manier te omschrijven. Omdat iedereen dan wel weet dat ik de islam bedoel. En dat doe ik dan ook wel echt wel bewust. Zo, ik voel me niet gehinderd. Ik voel me helemaal nergens gehinderd in. Maar ik baal er wel van dat ik 10 jaar lang nu al echt over mijn schouder moet kijken de hele tijd. En dat ik toch altijd weer merk op het moment dat zich zoiets voordoet, dat ik denk, ja, hoe moet ik dit nou weer omschrijven? Moet ik er wel over schrijven? Moet ik nou weer gaan zeggen dat ik het een achterlijke godsdienst vind? Moet ik nou weer gaan zeggen dat ik bang ben? Moet ik nou weer gaan schrijven wat me is overkomen in het Vondelpark? Ik moet je heel eerlijk zeggen, daar baal ik soms van als een stekker. Ja, het zou natuurlijk leuk zijn als het zeg maar de dood van Van Gogh voor iets goeds was geweest. Dat klinkt een beetje raar, maar het zou wel leuk zijn dat er een schokgolf door de multiculturele samenleving was gegaan. En dan zouden ze, dit moeten we nooit meer willen. En ook vanuit de islamitische hoek van, wat vreselijk. Maar we zijn 10 jaar verder. Het is erger. Het is alleen maar erger geworden. Het is erger geworden. Ik had nooit gedacht, gewoon voor de katse kut, dat er voor de televisie en voor de radio openlijk antisemitisme zou kunnen bestaan. In mijn stad. Maar dat mensen ook zeggen, in volle overtuiging, wat verschrikkelijk, we houden helemaal niet van jullie democratie. Weg met die democratie. We hebben helemaal geen zin in die vrijheid van meningsuiting van jullie. Weg met die vrijheid van meningsuiting. We hebben nou eenmaal een hekel aan Joden op grond van ons geloof. Weg met die Joden. Dat is ons geloof nou eenmaal. Ja, ik geloof echt iedere keer weer, dat is satire wat ik hoor op de radio. Slechte satire, maar dat denk ik dan. Maar het is puur de waarheid wat ik dan hoor. Werkelijkheid. We hebben hier wel eens mensen in de show die zeggen, ja, maar ergens geloven wij wel dat het geloof zich verdraagt met de democratie, dit geloof. En wij zien maar telkens niet hoe dat dan moet. Zie jij dat? Ja, hoe dan? Nee, ja, dat is mijn vraag ook aan mensen als Abu Taleb of Marcouch, die ik echt ook erg aardige mensen vind. Die ken ik. Ik heb met beide gesproken. Maar als ze niet geloven dat homoseksuele gewone mensen zijn, als ze dat ook geloven, en als ze ook geloven dat vrouwen gelijkwaardig zijn, en als ze ook geloven dat Joden een plekje onder onze gezellige zon mogen hebben. Wat geloven ze dan van die Koran nog? Wat geloven ze dan wel? Snap je wat ik bedoel? Ja, nou ja, er wordt altijd wel stevast van... ja, maar goed, jullie zijn ook op kruistocht geweest. En je neemt je Bijbel toch ook niet zo letterlijk, toch? En... Nee, maar dat is het woord van God, van Allah, die hele Koran. Als het ene van Allah niet deugt... Hè, dus homoseksuelen moet je bestraffen en van het hoogste gebouw afwerven... als ze dat niet geloven, waarom geloven ze dat dan niet en het andere wel? Nou, de grote grap is dat ze het op een gegeven moment hier in Nederland hebben... over de liberale islam. Maar de grote grap is dat de liberale islam, dat zijn atheïsten. Dat zijn atheïsten. Ja, dat kan anders niet. Ik zie ze ook niet, die liberale islamieten. Dat zijn ze. Dat kun je ook zeggen van de katholieken. Die zeggen, ja, ik begrijp ook niet waarom homoseksuelen bijvoorbeeld katholiek kunnen zijn. Want daar geldt precies hetzelfde natuurlijk voor. Dat is ook waarom homoseksuelen katholiek kunnen zijn. Ja, ja, zoals Gerard Reven, ja, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Dat is toch heel erg raar. Je wordt verketterd waar je bij staat. En je denkt, nee, maar dat geeft niet. Maar dat bedoelen ze vast niet zo. Ja, maar masochisme zie je vaak bij homo's. Of moet ik dit niet zeggen? Dat mag je best zeggen. Ik ga aangifte doen als niet homoseksueel. Maar toch voor mijn homoseksuele Ik hoor net dat mijn anus ook aangifte wil doen. Die vindt dat een beledigende opmerking. Klopt. Ik vind het zo'n walgelijk idee dat je anus ergens aangifte van wil doen... dat ik er gewoon helemaal overheen ga praten. Dat is echt zo ontzettend jammer dit. Ja, was niet weet je wat ik even voorstel, Jan? Ik denk dat we eventjes naar de Oekraïne gaan om het even wat rustiger te houden. Want heel Berlijn viert feest, maar de tanks rollen daar weer binnen. En de man die deze twee werelden aan elkaar praat, dat is Jeroen Akkermans. Hij is RTL Nieuws correspondent ter plaatse en jij gaat hem aankondigen. Ja, hij is niet alleen RTL Nieuws correspondent ter plaatse, want hij is natuurlijk ook gewoon een echte Jan ter plaatse. Hele goede nacht, Jeroen Akkermans. Goedenavond, heren. Ja, goedenacht, Jeroen. Is het gevaarlijk daar? Want gisteren was het hommelen, hè? Gisteren vlogen de granaten de bom om je oren. Het ligt iets genuanceerder. Het wordt op en rondom het vliegveld wordt echt zwaar gevochten. En de dreunen die wij hier horen... We zitten nog altijd op zo'n 15 kilometer van het vliegveld... hier in het centrum van Donetsk. Nou, dat doet het ergens te vermoeden... wat van het vliegveld nog over is. Maar ja, er wordt hard om gevochten, want uiteindelijk als de strijd is gestreden, en dat gaat vroeg of laat toch eens een keer gebeuren, waarschijnlijk wat later dan vele mensen hier hopen. Maar dan willen iedereen die de stad in handen heeft, wil ook een vliegveld hebben. En vandaar dat er nu zo zwaar om gevochten wordt. Er wordt hier gevochten om de macht. Ja, ik moet eerlijk zeggen, op Twitter komen steeds meer foto's voorbij van wat er daar aan de hand is. Maar echt een hartverscheurende situatie dat mensen gewoon vrouwen en baby's dood op de straat liggen. Hoor je er niet van. Nou ja, dat klopt. Er worden hier nog steeds ongeveer 2/3 van de bevolking is gebleven. En die gaan overdag gaan ze de straat op. Dan dwaalt er wel eens artillerievuur af. Een hotelmedewerker die ik vandaag sprak, die zei dat ze vannacht nauwelijks had geslapen, desondanks naar de werk gaat, de auto pakt. Die woont vlakbij het vliegveld. Moet je voorstellen dat je dag in dag uit vanaf die wijk naar je werk rijdt. Ja, daar komt wel iets bij kijken. Zo, Dimitri, ik denk dat oorlog is dat ik dan toch thuis zou blijven. Ja, nee, maar ik denk dat jij vertrekt. En ik ook. Ja. Al die mensen die kiezen ervoor om toch te blijven. Ook omdat ze vaak geen alternatief hebben. Of omdat hun huis is beschoten. Of omdat er familieleden zijn omgekomen. Inmiddels een schurftige hekel hebben gekregen aan alles wat met Kiev te maken heeft. En er echt voor passen om richting Oekraïne af te reizen. De kloof is alleen maar verdiept natuurlijk door die oorlog. Ja. Wat is er nou gebeurd waardoor het weer zo oplaait, Jeroen? Of is het alleen maar in onze perceptie zo? Nee, het is... Het lijkt telkens op... Het gaat in golfbewegingen. En er zijn nu verschillende troepenbewegingen hebben plaatsgevonden. Dat wordt overigens wel weer door Moskou ontkend. Moskou ontkent wel vaker iets. Tegelijkertijd, ja, er is een soort van bestand gaande... Maar ik denk dat het zich steeds meer concentreert op hotspots. En nou is dat vliegveld is er één van. De stad Lugansk is er één van. Maar ik hoorde vandaag ook weer dat er rondom de stad Slavjansk, dat aanvankelijk al in handen was van de rebellen, dan nu in handen is van Oekraïnse leger, dat daar nu toch ineens weer in de buitenwijken zwaar wordt gevochten. Ja, dat betekent dus ook weer van dat die frontlinie niet wordt opgegeven. En dat daar bepaald geen rust plaatsvindt. Ook in en rondom het MH17 gebied wordt nog steeds gevochten. Ja, hier werd verteld door Mark Rutte. Nou, weet je wat, we gaan toch maar eens kijken of we die spulletjes daar op kunnen halen. bij de MH17. Er staan twee vrachtwagens te wachten. Ja. Maar dan kunnen ze er alsnog niet bij. Nou ja, in ieder geval het verhaal is dat ze niet op ze komen dagen. Ik begrijp aan de ene kant, het verhaal is tweeledig. Kijk, aan de ene kant moet je echt ervoor zorgen dat je, die onderzoekers daar enigszins hun werk kunnen doen. Aan de andere kant denk ik niet dat het helemaal toevallig is dat het nu ineens wel dat ze het in elk geval gaan proberen om die onderzoekers ter plaatse te brengen. Het is nu al duidelijk van dat het morgen toch niet gaat lukken. Dat hadden ze natuurlijk graag willen doen in verband met die herdenkingsdag. Maar ja, de veiligheidssituatie nu is niet zo heel veel anders dan dat die een maand geleden, 2 maanden geleden was. Ja, precies. Dus het is eigenlijk gewoon een politieke lulkoek. Het is onveilig als toen. Ja, dus politieke lulkoek is het eigenlijk. Van kijk, we gaan het nu toch wel doen. Ja, er spelen verschrikkelijk veel belangen hierin mee. En wij hebben heel lang alleen op het paard uit Kiev gewed. Daar zijn best redenen voor aan te geven. Maar ja, aan de andere kant willen we toch ook gewoon, hebben we ons eigen belang. En dat is die spullen daar weghalen. En daarvoor hebben we de medewerking nodig van mensen die wij misschien niet moeten. Maar ja, uiteindelijk moeten we toch, en dat zijn we dus nu ook. Hè, vandaar ook dat we nu blijkbaar dan wel toestemming hebben om dan die spullen weg te halen. Zullen we toch wat pragmatischer moeten worden. Okay, nou. Een vraagje. Er wordt nu verteld dat in Donetsk de Nederlanders daar helemaal niet zijn komen opdagen. En dat het daarom dus morgen niet doorgaat. Wat is daarvan waar? Ja, ik heb ze in elk geval nog niet gezien hier. Kijk, de reden waarom ze niet hier naartoe afreizen. Ja, dat zou bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met de noordelijke route. Slavjansk ligt ten noorden van Donetsk. En dan zullen ze dus vanuit Kharkov naar Donetsk moeten reizen. Misschien is die reis nu ineens te gevaarlijk. Misschien hebben ze dan toch weer geen toestemming van de rebellen. Mogelijk steken Kiev een stokje voor. We weten het allemaal niet. Maar ja, in dit hele spel om de macht is het duidelijk van dat de Nederlandse regering heel moeilijk maar een vuist kan maken. En dat komt de geloofwaardigheid niet ten goede. Nee, daar heb je een groot punt. Jeroen Akkermans, mag je hartelijk bedanken en wees veilig daar. Doe ik. Oké, jongens. Bye-bye. Bye. Echte Jammer. Ja, we praten verder met schrijver-columnist Theodor Holman. Zeg je dat? Ik struikelde over een woord. Oh joh, echt waar? Dat is ook nooit gebeurd. de gouden reutelring. Nee, goed, ja. In ieder geval, Theodor, we praten eventjes verder. We hadden net al over die Quincy Cario. Die heeft heel erg zijn best gedaan om Zwarte Piet te voorkomen. Nou, volgens mij krijgen we nu een stroopwafelpiet. Ja. Een kaaspiet en de pieten worden gekleurd. Omdat ze zijn door de regenboog gevaren. Oh ja, dat heb ik gemist nog. Is allemaal heel vervelend. Ik begrijp wel dat er een heleboel pieten met machinepistolen in Gouda staan. Maar precies, er zijn gewapende pieten. Ja, maar dat is toch werkelijk idioot. Gewapende pieten krijgen we nou ter beveiliging. Ja. Van wie? Ja, dat is de vraag. Schieten Zwarte Pieten? Nee, maar schieten Zwarte Pieten alleen maar blanke betogers neer? Of ook donkere betogers? Nou, het probleem is de anti-Pietenbrigade, denk ik zo. Okay. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat is dus het bewijs, vind ik, Tabak voor mij. Vreemd. Zwarte Pieten die dat zwarte mensen gaan is, neer. Dat hij denkt langs kleuren, dat is het. Want dit is toch idioot. Het is een kinderfeest, een sprookje. Ik heb nog nooit zo'n zwarte man in de Kalverstraat zien lopen met een pofbroek aan en zo'n rare hoed op en van die rode lippen. Nee. En toch wordt het dan als racisme gezien. Een sprookje. Dus wat dat betreft is die Gario, die is nou de filosoof van de Efteling geworden. Theodor, jij kan je helemaal niet voorstellen hoe dat voelt, hè? Ja, kan ik me wel voorstellen. Jij bent niet zwart namelijk, hè? Ik ben niet zwart genoeg. Jij bent een beetje bruin, dat telt niet. Ja, vind ik wel. Dat telt wel. Niet ik waar. Vind dat ik... Ben jij wel eens voor pinda uitgemaakt? Ik ben alleen maar op het sportveld vroeger voor pinda uitgemaakt. Echt waar, dat is voortdurend poep Chinees, pinda, kachelpijn. Kan je daar niemand voor aanklagen toen dan? Nee, dat vond ik leuk. Ik vond dat of leuk. Ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik schold de anderen net zo hard uit. Voor rode, schele aap, brillenjood, alles wat me voor de mond en voor de bek kwam, heb ik gezegd. Hey, dat hele Zwarte Pieten debat hangt mij danig de keel uit. Ja, mij ook. Ik zou het liefst er ook mee willen ophouden, waar het niet dat dus... ik wil hier iets zeggen wat niet handig is voor een rechtszaak. Maar wat Gario nu voor elkaar heeft gekregen, is dat we dus een kindersprookje kapot hebben geholpen. En dat er dus gewapende mensen bij moeten lopen. Ja. Er is ook aangekondigd door een groep radicale donkere mensen om met water over Zwarte Pieten te gaan gooien in Gouda. Ja. Zodat het smink van ze afloopt. En dan denk ik, waar gaat dit over? Want dit gaat niet over een sprookje. Nee, dit wordt een heel groot maatschappelijk probleem op een gegeven moment. Dit sprookje, dit is idioot, is waanzin. Het gaat om geld. Ja, het gaat om herstelbetalingen. Herstelbetalingen. Slavernij, omdat we slaven... Denk je dat? Ja, daar heeft het allemaal mee te maken. Het is namelijk dezelfde groep. Ja, jij denkt dat als ze maar kunnen ontluisteren dat Zwarte Piet is, dan zijn ze een stap dichterbij herstelbetalingen. Dat denk ik dat erachter zit. Want wat is het probleem? Waarom zou je niet, hoe hard moet je zijn om een kinderfeest te slopen? Dan moet er, iets, dan moet er iets zijn wat je heel erg dwars zit. Ja, jij weet niet hoe erg het voelt, Jan. Maar ik weet wel hoe het voelt om een vrijwel haarloze dikke big te zijn met een bril. Dat is ook niet leuk. Nee, maar dat is veel minder niet leuk dan... Nou, ik zou liever... Maar die mensen die zijn maar gekwetseld in hun ziel de hele tijd. Hoor. Ja, weet je, maar ik heb geen ziel, weet je wel. Nee, dat klopt. Ik heb geen ziel. Nee. Weet je hoe erg ik verbrand? Op het strand. Hoor je mij daarover? Als het nou echt iets een racistische opmerking is, dan is het hoe jij verbrand wordt, zwart geblakerd op het strand. Oh, dat is Theodor. Erg. Ja. Ik heb wel zo dat als ik daar heel lang lig en ik word zo donker, dat ik wel steeds luier word ook. Ja. En trek ik kip krijg zeker. En trek ik gebakken kip krijg. Ja. Dit is niet handig voor de zaak. Ja. Theo, wil je mij even de maiskolven aangeven en de watermeloen? Ja, als je maar weer mijn portemonnee met rust laat. Ja, dat is Turkse specialiteit restaurant, hè? Dus heb ik... Nou ja, lekker. Dat is niet goed voor mijn rechts. Laat maar even zitten. Lachen, jongen. Ken je Phoenix, weet je? Phoenix is die zwarte stender, jongen. Ja, nee, voor aandacht tonen, jongen. Je weet toch, Phoenix. Was dus een zwarte jongen. Donkere jongen, hoe noem je dat? Zwaar getinte Nederlander. In ieder geval, die zat er dus. En die ging achterhalen. Hè, want die voelde zich ook gekwetst door Zwarte Piet. En ook door de slavernij. Ging achterhalen hoe erg zijn voorouderen het hadden gehad. Mm. En die kwam er dus achter dat zijn Ghanese voorouderen slavenhandelaren waren. Ja. Dat lijkt me wel een soort moment van... Maar die jongen die moet toch helemaal kapot gaan. Die zit al zijn hele leven in slachtofferschap. Witte mensen hebben ons in een boot gepropt in Afrika, of van Afrika naar Amerika gevaren. En ik kwam er dus achter dat zijn voorouderen geld verdienden door negers te verkopen. Hij is echt rijk geworden, begrijp ik. Maar dat, deden die mensen waarschijnlijk omdat ze heel arm waren. En omdat er op het strand witte mensen stonden die slaven nodig hadden. Ja, en ik denk dat we zo wel uitkomen. Ja. Die niet tegen de zon konden. Ja. Ja, nee, het werd voorgespiegeld dat ze gewoon ging emigreren. Ja. Ik weet niet, maar ik ben nog nooit gratis naar Amerika gevaren door iemand. Dit is niet goed, hè? Dit is niet handig. Nee, dit is niet handig. Hey, Theodor, wat ik mij dan afvraag, hè, die slavernijdiscussie die ook altijd gevoerd moet worden. Gaat wel diep over mijn boek, hè? Godverdorie. Ja, maar ga verder. Ja, ik heb het geprobeerd, maar hij wil het alleen maar over de meningsuiting. Ga je nou een Peter R. de Viesje doen? Nee, helemaal niet. Integendeel. Ik vind het leuker om het hierover te hebben. Nee, maar weet je wat erg is? Je hebt een boek geschreven. Hoe heet dat boek, Jan? Het verloren leven. Gestolen. Is dat gestolen goed? Leven. Jij bent goed geworden. Het gestolen leven. Ik gok ook maar wat. Waarom begin je ineens over het boek heet? De titel niet eens weten. Nee. Ja, maar daarvoor ben ik hier. Daar is hier. Nee, maar luister, jongens, ik heb het erbij gehaald. Het is hier. Het is hier. Let op. Het heet is inderdaad het gestolen leven, Jan. En het, is goed, en het leuke is, je denkt natuurlijk dat het gestolen leven van Van Gogh is. Maar eigenlijk lijkt het gestolen leven van... onze gast zelf te zijn. Nee, het is een roman, ja. Jan. Dit is fictie. Maar ja, godverdomme. Allemaal fictie. Maar ja, ik denk, ik ga toch wel eventjes een literaire laag in dit programma aanbrengen. Ja. Nee, en je hebt net het pot verklapt. Ik heb het niet voor niks gelezen, of wel? Nee, maar we gaan... Het is een hele ruk, hoor. Ja, maar er is niets vervelender dan praat over een boek. Ja, nee, ja. Zitten mensen te luisteren en dan zitten we een beetje te kwetteren. En ja, dan daarom, ga door. Flikker op met een... Nee, bedoel ik niet met jou. Nee. Alle boek, hoor. Dat moet je dan zeggen, toch? Anders, niet alleen zijn boek, maar alle boek. Je man zit hier. Het is een ander mans boek. Er zitten ze natuurlijk toch niet te veel. Nee, maar dan gelul over boeken. En op 18, 15, weet je wat. Ik ben niet eens tot 3 gekomen, joh. Laat maar met rust. Natuurlijk, meneer Van Dis. Sorry. Als je hier nog gekwetst voelt, mag ik het gewoon zeggen, hoor. Ik ben tot in het diepst van mijn ziel gekwetst. Hij discrimineert namelijk cijfers ook nogal. Dat heeft gewoon te maken met dyslexie. Ja. Zwarte cijfers, bedoel je? Nee, witte ook. Bruine, zeg ik. Houden we er even iets op. De multiculturele samenleving, die is geflopt. Hè? Liever gezegd, het is een multiculturalistische samenleving. Maar laten we het niet moeilijk maken. Die is geflopt. Komt dat nog goed? Nee, komt niet meer goed. Oké, mooi. Nou, is dat een antwoord? Ja, maar dat is niet een heel constructief antwoord. Dus. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Nee, die komt niet goed. Dat komt niet meer goed. Er is een light cultuur en daar ben ik blij om. Er is dus een cultuur die het beste is. En dat vind ik de onze. En eigenlijk vind ik die andere cultuur... Je wilt niet cultuur light, maar light. Ja, light, Duits. Sorry. Ja, light op zijn Duits. Ja, op zijn Duits. Ik denk light cultuur. Weet ik niet eigenlijk. Light cultuur. Ja, light cultuur. Nee. Maar dat meen ik echt. Dat vind ik. Dus ik wil dat... ik geloof niet dat ik daar iemand mee discrimineer. Maar ik ben blij dat wij dat ik hier leef, woon en werk. En ik heb geen zin om andere culturen even waardevol te vinden. Dat vind ik niet. Weet je wat mij zo opvalt in dat hele verhaal over die multiculturele samenleving? Dat is natuurlijk dat het cultuurrelativisme, daar zijn we een beetje mee grootgebracht, is dat ons verteld wordt continu dat wij geen cultuur hebben, wij Nederlanders. Dan word je ook nog de hele tijd aangesmeerd wat je in het verleden hebt gedaan. Hè, 250 jaar geleden, 200 jaar geleden. Ja. Dan krijgen we opeens een euro. Dus de gulden verdwijnt en de euro. Ja, dat is gewoon hyperinflatie geweest. Dat wordt ontkend door de overheid. Ja. Nou, dan ben je opeens onderdeel van dat ze in Brussel dingen bepalen van wat we moeten doen. Nu gaan er dus de Zwarte Pieten moeten weg. Oliebollen moeten weg. Ja. Hagelslag moeten weg. En ik denk dus, dat is de grote grap, dus door de mensen die altijd hebben gezegd, jullie hebben geen cultuur, dat daarmee daardoor de nationale idee vergroot. Dat de autochtone Nederlander. Daarom kijken we naar dat godvergeten boer zoekt vrouw. Dat is wat wij willen. We willen weer gewoon Nederlanders zijn. Dus juist door daar tegen ons te zeggen, jullie hebben het niet, krijgen we er steeds meer. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, natuurlijk. Als je in een hoek gedrongen wordt, ga je kijken hoe je eruit moet komen. En dan ga je alles aangrijpen wat je wil. Want wij moeten afgeschaft worden, want wij zijn slecht. En dat gaat niet gebeuren ook. Dus daarom heb ik wel vertrouwen in. Dat. Maar waar heb je dan precies vertrouwen in? Niet in de multiculturele samenleving, want die bestaat niet. Maar dat wij op een gegeven moment zeggen, jongens, hartstikke leuk. Maar dat gouden hoer met theekopjes, met thee drinken en een heleboel. En we lossen het samen op. We doen het gewoon zoals wij hier willen. En als je dat niet leuk vindt, dan is er nog een heel veel wereld om ook te wonen. Ja, dus dan zeg je donder maar op. Flikker maar op als je het niet leuk vindt. Ja. Wij spelen het volgens deze regels. En als je het niet leuk vindt, ga je weg. Ja. Nou, daar blijkt anders in de praktijk toch weinig van. Ik ben het met je eens, daar gaat het niet om. Maar vooralsnog zijn we zelf onze eigen grootste slopers. Cultuur-wise. Hè? Door alles en iedereen. En je bent toch ook geneigd te denken, goh, wat leuk, nieuwe cultuur, kom binnen. Kijk eens wat er leuk aan is, doe eens gezellig mee. Maar het is toch niet voor niks dat de Gario's steun krijgen van links Nederland? Ja, ik wil dat zeggen. Het is er al vooralsnog de praktijk dat soort mensen maar zijn gang kan gaan en met jou en mijn cultuur aan de haal gaan alsof het allemaal maar niks waard is. Ja, en deze mensen zeggen dus, ja, maar ik ben wereldburger. Ik denk, nou, veel plezier. Ik niet, ik ben Nederlander. Liever gezegd, ik ben Noord-Hollander, ik ben Amsterdammer. Weet je, ik bepaal zelf wel wat ik ben. En dan zeggen we, gooi de grenzen maar open, want we zijn allemaal van de wereld. Nee, helemaal niet. Ik vind de regenwoud te nat. Ik vind de Sahara te warm. Moet ik doorgaan of begrijp je me? Nee, ik begrijp je punt wel. Okay. Maar het is, laten we zeggen, een vernieuwende gedachte. Zeker als je hebt tegen een bevolkingsgroep van 1 miljoen zielen. Die zeggen, ja, maar wij zijn hier 1/15 van de bevolking. En nu ga jij ons stellen hoe wij ons moeten gedragen. Terwijl we daar totaal andere opvattingen over hebben. Dat kan. En als je dan in een samenleving wil leven waar die opvattingen van jou worden gedeeld, dan is er heel veel buitenland waar dat is. Nou, ik hoor het al. Jan Roos, geen subsidie. Sorry. Shit. Ja, je hebt het voor jezelf verpest. Wil je ook nog wat zeggen? Want ik ben nogal veel aan het woord. Nee, ik luister met genoeg. Nee, dat is heel goed. Ik ben spion. Ja, maar dat is toch ook een beetje de grote discussiepunt. Is wanneer zeg je van, nou, oké, we zijn best bereid om mee te leunen. En waar houdt het precies op? Wie bepaalt dat? Dat is toch de interessante discussie. Dan kom je er ook tot compromissen als je dat afbakent of... Nee, daar kom je zeker tot compromissen. Maar ja, we hebben daarvoor een democratie ingericht. Maar die democratie die staat enorm onder druk de hele tijd. En dat begrijp ik ook wel, dat die onder druk staat. Want ja, wat levert die democratie ons eigenlijk op? Ik vind dat we hem moeten houden, maar hij staat wel onder druk. Want hij levert niks op. Heel weinig, heel veel gelul en verder geen maatregelen. Ik heb het idee dat de regering bijvoorbeeld nu is uitgeregeerd. Ze doen helemaal over alles wat jij noemt, al die discussies die er nou zijn. Zelfs de discussie over Zwarte Piet, hoe lullig misschien ook, wordt een beetje afgewimpeld. Nou, jij doet het zelf daar in Den Haag, vraag je er wel eens naar. Ja, het is verder helemaal niks. Het is je verder dus helemaal niks. Je hebt niet een bijzonder hoge pet op van ook de maatregelen die bijvoorbeeld zijn genomen tegen het uitreizen van jihadis en het zwaaien van ISIS-vlaggen en antisemitisme. Ja, dat hadden ze wel eens wat fermer iets tegen kunnen doen. Dat gebeurt helemaal niet. Maar het is alleen maar toegenomen. Het is alleen maar toegenomen. Okay, en het neemt ook toe. Het zijn er nu, eerst waren het er 6, toen waren het er 60. Het zijn er nu 130, geloof ik. 160 gewoon. 160. Niet. Straks zijn het er 340. Okay, het wordt dus er is een soort labbekakkerigheid van regeringswegen waarvan wij eigenlijk zeggen, nou, die zouden we wat steviger mogen optreden. Dat doen ze kennelijk niet. Dus wat is er nodig om die band te breken? Want kennelijk is nog steeds het vigerende gedrag, is kop in het zand en hopen dat het weggaat. Nou ja, kijk, in ieder geval zou je, als we het hebben om het gesprek wat ronder te maken, en zoals we het in het begin over hadden, die vrijheid van meningsuiting, laat die maar eens flink boven tafel komen. Dat we inderdaad de meningen allemaal kunnen uiten. Dan weten we ook waar de mensen zitten. Bijvoorbeeld, dan laten die mensen dat allemaal maar met die vlaggen wapperen. Laat ze maar lekker zeggen wat ze willen. Dan weten we in ieder geval wat ze denken, wat ze voelen, wat ze vinden. En dan kunnen we er ook wat aan doen en iets tegen doen. Nu weten we het niet. Het is nu één grote dikke mist. Maar die symboolpolitiek van die vlaggen verbieden. Ik begrijp er helemaal geen reden. Ik snap er ook niks van. Okay. Snap ik niks van. Ja, ik ben voor IS en ik wilde alle Joden doodgaan en alle Shiiten. Nou, eigenlijk iedereen behalve dan IS. Ja. Oh, dat wil ik. Ja, ga met de vlag waaien, wapperen. Oh, dat mag niet meer. En dan heb ik dat idee niet meer. Je bent nog steeds dezelfde fascist. Natuurlijk. Zonder vlag. Ja, natuurlijk. Wat helpt het? Dus laat die vlag lekker wapperen. Ja, en dan weet je tenminste wie het is. Exact. Dat is wat ik heel graag wil. En als je het hebt over wat een oplossing zou zijn, nou ja, ik denk in ieder geval eerst heel goed weten wie het zijn. En dat kunnen we zien door die vlaggen. Ja, dat is wel makkelijk, hè? Ja. Dat steek iedereen gewoon zo'n vlag. Maar op, jongelui. Ja, wat voor vlag zou ik dragen, Jan, denk je? Een witte. Ja, ik zit er aan het uit het bondje. Met zo'n raar ding heb je dan, zo'n rare kap heb je dan. Van die uitgeknipte ogen, helemaal in het wit. En dan verbrand je kruisen in je tuin. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik eraan zat te denken om zo'n aanval op Twitter te gooien. Toen dacht ik, dat is niet zo goed voor mijn zaak. Nee. Maar die witte vlag, dat is wel geestig. Ja, maar ik geef er dus niet over. Nee, dat is een beetje wat een andere betekenis. Denk je dat die aangifte van mij mogelijk de start kan zijn tot een vernieuwd vrijheid van meningsuiting? Kijk, ik zou schrijven, doe het niet, Jan. Maar ik zou denken, ga in godsnaam door. Dat meen ik serieus. Omdat ik het niet zou doen. Maar jij kan dat rustig doen. Ik zou dat doen, want er moet dan een uitspraak komen van de rechter. Die moet dan komen. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Zou die niet iets even wilde gokken, maar iets in de sfeer kunnen worden van meneer Roos, die deelt inderdaad uit en dan ontvangt hij een keer en meneer Roos moet zijn smoel houden? Wat zou dat betekenen voor de vrijheid van meningsuiting? Dat zou dus betekenen, inderdaad, als dat een uitkomst zou zijn, dat blanke mannen meer voordelen hebben en minder kunnen zeggen dan zwarte mannen. Minder kunnen beweren. Nou ja, dan is dat een enorm verlies voor de vrijheid van meningsuiting. Elke uitspraak in deze zaak is ongelooflijk interessant. Is ontzettend interessant. Maar dat vond ik vind ik die van Wilders interessant, hoor. Die ken ik al. Wat zeg je? Deze uitkomst die we net beschrijft, die vind ik niet zo vreselijk interessant. Die ken ik al. Dat wordt er waarschijnlijk ook weer. Maar wat denk je dat het wordt? Dat inderdaad wij minder kunnen zeggen dan anderen. Omdat ja, maar dat zou toch bevestigd door een rechter? Dat is toch voor de rechtsstaat. Dat betekent dus dat blanken, hoe je daar ook over denkt, ik heb niet veel met ze op. Ik vind ze nogal stom en dom. Dus ze stinken voornamelijk. Ze stinken voornamelijk. Dat die stinkende blanken minder. Ja, die kaaslucht, die kaaskoppen, die kunnen dan minder zeggen dan. Geniale mensen zoals ik en Quincy Gario. Ja. Dat zou toch. Wat betekent dat dan voor een rechtsstaat? En wat betekent dat dan voor een democratie? En wat betekent dat dan voor de journalistiek? Business as usual, nee. Dat iedereen dan om zijn woorden moet letten? Nee, helemaal niet. De uitspraak is niet business as usual. Het verhaal is business as usual. Alleen dat is natuurlijk nog nooit door een rechter uitgesproken. Van meneer Roos, u bent wit, houdt uw smoel tegen donkere mensen. Dan hef je de vrijheid van meningsuiting ook op dat moment. Want de vrijheid van meningsuiting kan alleen maar bestaan als er vrijheid van meningsuiting is. En niet anders. Op het moment dat die beperkt. Zeg ik domme dingen? Nee. Oh, nee, sorry. Nee, want je krijgt rassenjustitie. Ja, precies. Ja, inderdaad. Daarom kan het niet. Maar de grote grap is, ik ben dus door dit verhaal dus weer bedreigd en uitgescholden. Ja. Liever zeg, ik ben er door de politie gebeld. Dat er extra op mij gelet gaat worden door de politie. Door deze zaak. Ja. Maar wat ik dus zeg, en wat dus men niet wil horen. Blanken en zwarte zijn gelijk. Ja, zeker. Nee, hoe fucking genuanceerd wil je het hebben? Ja, maar je bent gewoon D66. Ik ben gewoon treurig D66. Ja, We zijn allemaal hetzelfde. Dat zeg ik. Dat is zo treurig. En dan word ik. En omdat ik dat zeg, ben ik een racist. Vind ik moeilijk te begrijpen. Omdat jij het zegt, Jan. Omdat ik wit ben. Ja. Nou ja, en omdat je Jan Roos bent, een beetje, denk ik. Oh ja. Nou. Want ik denk dat er nog binnen het witte mannenschap nog een aparte categorie voor Jan Rozen is. Ja, en dan is. Hebben we het nog niet eens gehad over ironie, wat je daarmee bedoelt. Over satire, wat je daarmee bedoelt. Over hyperbolen, dat zijn geleerde termen. Dat is heel moeilijk, ja, sorry. Maar dan wordt het, sorry, ja, ik grijp ook meteen in mezelf in. De zelfcensuur hier. Maar we hebben hoogopgeleid luisterpubliek. Ja, oh, gelukkig. Maar daar hebben we het nog niet eens over gehad. En daar is de andere partij nog niet eens aan toegekomen. Er is nog niet eens aan toegekomen om het daarover te hebben. Om daarover te denken. Nee, ze gaan een kinderfeest een sprookje. Gaan ze nou zo verpesten, verknallen en naar de galamiezen helpen, dat er nou bewaakt moet worden. Ja. Dat er nou zwarte, bewaakte, bewapende pieten moeten meelopen. Nou ja, het is toch echt... En dat is een normaal gesprek verder is er nou natuurlijk. Maar weet je wat het grappig is? Die lobby tegen mij in deze, die komt dus met foto's vanuit het Poonnieuws dat ik een Duits legerpakken heb. Dat was voor een item. Ja. Zeggen ze, kijk, er loopt ook nog in een nazi-kostuum. Ja. Dat is voor een act geweest. Ik noemde jongens van Gestel, alles wat ze zeiden tegen mij, altijd racist, met uitroeptekens, om aan te tonen dat je dat gewoon altijd kan roepen. Ja. En dan zeggen ze, kijk, hij wil geen racist genoemd worden, maar hij noemt zelf iedereen racist. Dat is ironie. Ja, maar ironie bestaat op het ogenblik niet meer. Want het gevaarlijke van ironie is dat als jij iets zegt wat je ironisch bedoelt, dat ik dat expres en welbewust verkeerd ga begrijpen. Ja. Nou, het is verschrikkelijk. In ieder geval, we praten straks één uur. Met nieuws komt zo. We zien het omheen te schreeuwen, gek. Godverdomme. Die racist. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De herdenking van de val van de muur in Berlijn is volgens de politie rustig verlopen. Het is gegaan zoals we gewenst hadden, zegt een woordvoerder. Wel was het verkeer in de stad een grote chaos. Wie met de auto kwam, stond lang stil. Naar schatting een miljoen mensen kwamen af op de festiviteiten. Die bestonden uit muziekoptredens, toespraken, vuurwerk en het oplaten van een symbolische lichtmuur. De afgelopen dag was het precies 25 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Een nieuwe getuige zegt dat de moord op Willem Enstra is gepleegd door de Turkse Nederlander Ali T. en niet door een Rus, zoals het OM denkt. Vorige maand werd duidelijk dat er een nieuwe getuige is. En komende dag staan 3 mannen terecht voor betrokkenheid bij de moord. En op die zitting komt ook de verklaring van de nieuwe getuige aan de orde. Enstra werd in 2004 doodgeschoten in Amsterdam. De vastgoedhandelaar zou een bankier voor de onderwereld zijn. De Rus die de moord volgens het OM heeft gepleegd, overleed 2 jaar geleden in zijn cel na een hersenbloeding. Verpleeghuizen moeten onaangekondigd worden bezocht door de inspectie. Dat vindt de Nederlandse Patiëntenfederatie. De huidige aangekondigde controles met een handvol inspecteurs zijn volgens de federatie niet genoeg om misstanden in de tehuizen aan te pakken. De Belangenvereniging vindt dat het kabinet snel met een oplossing moet komen. De Amerikaanse regering kan niet bevestigen dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gewond is geraakt bij een luchtaanval. De Amerikanen zeggen niet te weten of Baghdadi meereed in het konvooi dat zaterdag werd gebombardeerd in de buurt van de Iraakse stad Mosul. Iraakse bronnen zeggen wel dat Baghdadi is geraakt en ook een woordvoerder van IS schrijft dit in een tweet. Het weer, het koelt af tot zo'n 8 graden. Plaatselijk kan wat lichte regen of motregen vallen. Overdag eerst veel bewolking en kans op een bui. Later op de dag meer zon en het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Ja, welkom terug bij de echte Jan op de Radio van Poonen. Ik ben dus Jan Roos. Hij is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En wij winnen de Gouden Radioring. Of ik vreet mijn hoed op. Maar dat heb ik niet eens. Beeld je op echtejan.nl. De hashtag op Twitter is echtejan. Je kunt bellen met echtejan of voicemail 06-3000-9009. En het geldt om helemaal vol te luisteren. Toch niet. En ik ga wel weer stemmen de 12e voor de Radioring. En de 13e, want wij verdienen hem zo. Jazeker. Als je natuurlijk dan wil stemmen, woensdag en donderdag. Doe dat niet vanavond, dan doe je dat voor de katse kut. Ja. Maar woensdag of donderdag, sms dan ring 1 naar 9090. Schrijf nou op, ring 1-9090 woensdag, of bel 0909-8851. En dat is dan ons eigen nummer. Dus als je gebeld hebt, dan stem je op ons. Automatisch. Dus, jij zei net, wat moet je dan zeggen? Ja, weet niet veel. Normaal gesproken, als je iemand belt, ga je toch praten of niet? Je schopt alles in de wahar. Nee, oké, dus je moet wel bellen, maar niet praten. En je kan het maar 1 keer per nummer doen. Dus bel bij jezelf, bel bij je buren, bel je andere buren. Gaat het hele bejaardenhuis af. Krijg mensen zo gek om ons te bellen, want het is nodig. Ja, want het is nodig. Dat klonk ineens goed. We praten nog even verder met schrijver Theodor Holman, Jan. Dan gaan we kun je weer even los. Misschien moeten we het even hebben over de vrijheid van meningsuiting. Stem op ons, want het is nodig. Echt, ja, het is een 555 geluid, leek het mij. Oh, dat mag je niet zeggen. Oh, sorry, heb ik daar weer allerlei menselijke slachtoffers gediscrimineerd? Theodor Holman, we praten even verder over ons prachtige leven. Multiculturele samenleving, de vrijheid van meningsuiting. En wat die is meer, zijt. Heb ik het gevoel, en Charles Bok bijvoorbeeld ook 2,5 miljoen mensen die petitie tekenen. En de continue discussie over Zwarte Piet. Boycotten van de HEMA en Albert Heijn en dat soort dingen. Dat het Nederlands volk zoiets heeft van, we zijn het een beetje zat opgeheven te worden. Maar in Den Haag hoor je er niks van. Terwijl je toch verwacht dat daar volksvertegenwoordigers zit. Ja, maar die volksvertegenwoordigers die zijn op het ogenblik in paniek en weten niet wat ze moeten doen. Er is echt ook over de vrijheid van meningsuiting waarover we het gehad hebben. Er is echt niemand die daar eigenlijk een hele heldere visie over heeft. Rutte niet, Pechtold niet, eigenlijk Wilders ook niet. Niemand heeft daar echt een slimme opvatting over. Nee, ze weten gewoon niet hoe ze hierop moeten reageren. Ook over deze Zwarte Piet-discussie weten ze het niet. Niemand weet het in Den Haag. Ik vind dat heel ernstig. Ik vind het echt heel erg. Ja, Mark Rutte heeft op een gegeven moment gezegd... Zwarte Piet is zwart, ja. Want hij heet zwart. En dat was het laatste wat hij erover gezegd heeft. Dat is pijnlijk, vind ik dat, als hij dat zo beredeneert. Zwarte Piet is zwart. En daarom, en daarna laat hij het allemaal lopen. Ja, en dan alsof het niet belangrijk is. Ik vond het ook niet belangrijk, maar ik zie wel dat het een steeds groter maatschappelijk probleem aan het worden is. Het is volkomen belachelijk. Op het moment dat bij zo'n kinderfeest erg gewapende pieten moeten rondlopen om weet ik wat te voorkomen. Ja, dan is er wel degelijk iets aan de hand in de samenleving. Dan is er echt discriminatie aan de hand, namelijk ernstig racisme. Maar de grote grap is dat dit debat nu in handen is van mensen als Gario. Maar de tegenhangers daarvan, dat zijn een soort neofascisten die het alleen maar over hebben. Alle negers moeten het land uit en een heleboel. De echte racisten. De echte racisten. Of de mensen die zodanig zijn geprovoceerd dat ze natuurlijk ook veel verder gaan dan ze vermoedelijk in hun eigen hart ook willen gaan. Dat denk ik dan ook nog wel. Je wordt op een gegeven moment zo pissig dat je dat soort dingen gaat lopen roepen. Terwijl dat vermoedelijk dezelfde mensen zijn die onder andere omstandigheden de gekleurde mensen zelf verwelkomen. Dat vind ik ook een stomme van het hele gedoe. Hoe verder je mensen gaat pushen. Die mensen gaan daar echt niet ineens van denken. Nou snap ik het eindelijk. Nu begrijp ik het. Maar om hier een probleem van te maken, Jan. Dat is wat die Gario heeft gedaan. Dat is in feite een vorm van decadentie. Dat is een vorm van denkluiheid. Ik noem hem niet voor niets de filosoof van Madurodam of de filosoof van de Efteling. Ik bedoel... Het is als je hier druk om maakt. En zo druk om maakt dat je er een stuk over gaat volledig schrijven. Volledig het zicht op de werkelijkheid bent verloren. Niet weet, sprookjes serieus gaat nemen. En daar enorme grote consequenties aan gaat verbinden. Dat is het gedrag van een patiënt. Dat is hetzelfde gedrag van iemand die te veel computerspelletjes speelt. En op een gegeven moment denkt dat hij in dat spel terecht is gekomen. Ik vind dat eng. Ik vind het eigenlijk echt eng. Dat mensen zo het blik op de werkelijkheid kunnen verliezen. Ik dacht dat we van Quincy Gario af waren na zijn tweet over de MH17-ramp. Rutte alleen maar interesse heeft in witte doden in plaats van bruine. Toen wisten we eigenlijk niet eens wie dat in het vliegtuig zaten, overigens. Dat is al waanzin. Daar ben je gestoord. Dan ben je een racist. Toen dacht ik, het is nu afgelopen met hem, godzijdank. Ja. En toen heb ik hem dus racist genoemd. Want terecht. Dat is dus terecht. Ja. En wat gebeurt er? Hij zit afgelopen keer zit hij weer bij Pauw... over dus de anti-Zwarte Piet te praten. Hij wordt nog steeds geaccepteerd door programma's als Pauw... als gewoon gesprekspartner over deze zaak. Ik vraag me af, als je op deze voet racistisch was geweest als blanke man... bijvoorbeeld over een ramp waar 300 mensen onschuldig zijn afgemaakt... door een of andere mafketel. En dat je dan zou zeggen, ze geven alleen maar om zwarte doden, wat dan ook. Zou je dan ooit nog ergens worden uitgenodigd? Nee, zou je dan ooit nog ergens aan het werk komen? Zou je dan ooit nog ergens subsidie krijgen? Zou je dan ooit nog ergens om wat dan ook serieus worden genomen... om stukken worden gevraagd of wat dan ook? Nee, is het antwoord. Nee, absoluut. En eigenlijk terecht niet, want ik denk zelf nog steeds... dat een beschuldiging van racisme de ernstigste beschuldiging is die je kan krijgen. Ik bedoel, wat is er erger? Ik zou het niet... Ja, even vermoord beschuldigd worden wat je niet hebt gedaan. Nou, pedofilie. Maar goed... jij bent een echte racist. Als je dat echt bent, dat is verschrikkelijk. Dat is heel erg. Ik vind dat altijd buitengewoon... als ik iemand echt moest ontluisteren als een racist... iets zwaardigs ken ik eigenlijk niet, hoor. Dat is wel heel erg. En ik moet eerlijk zeggen dat ik vind donkere dames heerlijk. Of mag je dat dan niet zeggen? Je bedoelt van die heerlijke... Je bent ook een seksist, bedoel je dan? Ja. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, maar waar racist? Wat is dat? Ik vind iemand leuk of niet leuk. Is dat... En daar houdt het wel mee op. Maar ik wil ook gewoon iemand kunnen beledigen. Ja, dat is ook goed. Dat is ook prima. Uitstekend. Weet je, noem mij maar witte paardenlul. Prima. Ja, maar dat als, is, ik, zeg maar, als ik nou zeg dat je... Dat is het vervelende. Mensen die beweren dan dat ze tot in het diepste en de kern van hun ziel worden gekwetst. Ik weet niet wat het is. Nee. Maar andere mensen die denken dan... Ja, maar dat is Jan en Roos, nu ga je toch te ver. Want die mevrouw daar of die meneer... die is toch in het diepste van hun ziel gekwetst. Moet je eigenlijk niet willen. Nee, moet je eigenlijk niet willen. Nee. Dus het is onfatsoenlijk, maar dat moet je eigenlijk niet willen. En daarom ben jij een racist. Ja, het is, je komt er niet uit. Het is een afschuwelijke toestand geworden op het ogenblik... waarbij we gedwongen worden om ook een standpunt in te nemen. En het standpunt dat je inneemt, dat is bijna een racistisch standpunt. Als ik nou zeg, ik ben enorm tegen die Quincy... betekent dat dan, wordt iedereen, die gaat er meteen digitaal denken... en die denkt dan, oh, dat is weer zo'n SS'er die tegen negers is. Zeg ik dat ik voor Quincy ben, dat ik het wel kan begrijpen... ja, dan zeggen meteen de anderen weer... hij wil meteen weer de Zwarte Piet afschaffen... en het is weer zo'n good mensch die dat wil. Ja, terwijl ik vind het volkomen belachelijk. Ik vind het echt idioot. Het is een kinderfeest. Het is een beetje zoals islamofobie. Dat schijnt dan een ziekte te zijn, maar die bestaat natuurlijk helemaal niet. Dan ben je het maar ook. Als je dus kritiek hebt op de islam, en er zijn al een aantal onderdelen. Dan word je meteen een ziekte toe. Dan heb ik een ziekte. Dan ben ik islamofoob. Nou, ik heb gewoon kritiek op een religie die redelijk uit de klauwen loopt. Ja, zeker. Ja, maar dan wordt het mij... Hè, dus als ik iets zeg over een donker iemand, dan ben ik racist. Ja. En als ik iets zeg over de islam, dan heb ik een ziekte. En dat is zo ongelooflijk lulkoek. Want dat zijn de Godwins van deze tijd. Ja, ja, ja. Je bent klaar. Ja. Je bent klaar. We kunnen niet meer discussiëren daarover. Nee. Ik ben geestelijk ziek dat ik commentaar lever op een sprookje. En de andere is, alles wat ik zeg is racisme. En dan is het ook klaar. Maar dat is nou precies de reden waarom vrijheid van meningsuiting zo belangrijk is. Namelijk om dit voortdurend ter discussie te stellen. Je kan dit alleen maar ter discussie stellen als er vrijheid van meningsuiting is. En dit is precies de reden waarom die vrijheid van meningsuiting... eigenlijk totaal moet zijn. Ik vind zelfs dat je mag oproepen tot geweld. Maar dit bevestigt het. Omdat die meningen, ook de vrijheid van meningsuiting... is niet iets wat vaststaat. Het verandert de hele tijd. Het verandert voortdurend. Elk woord dat eindigt op eid, met EID, is maar tijdelijk van aard. Ook de vrijheid van meningsuiting. En daarom moeten we het steeds voortdurend daarover hebben. Nou, ben helemaal met je eens. En bedankt dat we het vandaag met jou erover konden hebben. Theodor Holman, onze hoofdgast. We gaan even... Wat zeg je? Ik zeg oké, jongelui. Jongelui? Ja, jullie zijn allemaal veel jonger dan ik. Jan heeft nog bloembollen gevreten, joh. Ja. Wat heeft hij gevreten? Bloembollen. Maar dat is in de oorlog. Tapte melk. Ja. Oh ja. Dat is... Oké. Ben jij ouder dan ik, Jan? Nee, dat denk ik nou ook weer niet. Ik ben echt de oudste. Je twijfelde wel eventjes, hè? Nee. Mooi. Hey, we gaan even sporten. Theodor, dankjewel dat je hier was. Oké. Ja, zoals je zegt, de Nederlandse clubs hebben het goed gedaan. De Europa League, Hiddink zit nog steeds. En we gaan praten met Leo Driessen. Sporten met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht, ja, Leo. Gewoon kort, ja. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Nou, dat ging strak. Hartstikke goed. Ik heb zoveel om voor jou te kiezen. Ja. Oh, wat is het toch weer een feest, als Leo Driessen bij echte Jannen is geweest. Ja, voor alles is geweest, ja. Leo, yeah. Ja. Hey Leo, volgende week zijn wij officieel Gouden Radioringwinnaar. Drager. En drager. En hebben we, ik, want ik doe de speech, we hebben getorst. Zijn we zijn allebei drager. Jan Heemskerk doet toch wel die speech, neem ik aan? Nee, we hebben getorst. Ik heb gewonnen. Nee, ik ben nog niet getorst. Ik heb gewoon meteen gezegd, Jan, dat is leuk voor jou. Maar dat maakt niet uit. Mag jij ook een speechje? Maar dan heb ik je genoemd, anderhalf Leo. Anderhalf uur. Ik heb jou dan genoemd. Leo, je bent dan genoemd. Tot de mensen echt flauw vallen van vervelen. Ja, elke week. Ja. Nou, ik hoop zo een beetje onze vriendschap weer een beetje poke om te geven. Dat ik jou heb genoemd. Als we die prijs hebben. Nou, is toch leuk. Is een vriendschap. Zou je dat leuk vinden of niet, Leo, als je genoemd werd? Ja, dat hangt er helemaal weer af in welke context. Ah, ja, bij Roos natuurlijk maar een beetje afwachten. Ja, maar hier kom je toch wel een beetje in de sfeer van het anker van het programma. Gewoon heel lief. Leo is een hele loyale en getalenteerde voetbalanalyticus. En weet bijvoorbeeld ook heel veel van wielrennen, zeg ik. En hij maakt echt Jan echt wel wat het is. Zoiets was ik van plan. Ja, iets in die sfeer. Hij maakt Jan echt wel... Ja, dat klopt. Want ik doe er al mee, dus ik maak het ook wat het is, ja. Zeg. Ik zou iets meer de diepte in. Leo, die Hiddink, hè? Waar we het hele afgelopen weken. De Hiddink. Waar we het afgelopen weken telkens over hebben. En die jij consequent de hand boven het hoofd houdt. Heeft nu zelf gezegd dat hij weggaat. Als er wordt verloren of gelijk gespeeld tegen Letland. Dat is er ook heel raar. Geweldig. Vind je dat niet belachelijk? Nee. Oh, dat vind je weer niet belachelijk. Je vindt alles wat die man doet wel goed, geloof ik, of niet? Hey, weet je wat... Ga je nou ook veel tegen mij doen? Nee, maar dit vind ik, daar hebben we nou al 3 weken een beetje woorden over, Leo. In Letland, kan wel schelen. In Letland spelen ze vaak de wedstrijd over. Wat? In Letland spelen ze vaak de wedstrijd over. Ja, we hebben hem, Jan. Mooi. Ze hebben ook hele leuke verlichting in het stadion, hè? Ledverlichting. Ja. En die hebben een homoseksuele minister trouwens. Daarover later meer. Hallo. Wat maakt... Ja. Ja, dat is gevaarlijk, jongen, in Letland, homoseksueel zijn. Weet je trouwens hoe een hoer heet daar? Let. Maar goed, Leo, sorry dat ik zo opgetrokken deed tegen je. Dat is een lach om je eigen grap. Let. Vind je het niet een beetje vreemd dat de bondscoach zijn vertrek aankondigt als hij niet wint bij Letland? Nou nee, hij zei het niet uit zichzelf. Hij zei het op een van de weinige concrete vragen, de persconferentie. Want kijk, je kan wel zeggen dat het verwijt mag zijn dat Hiddink bollig was bij die persconferentie. Maar ja, er zitten daar ook 40 journalisten die zitten dat aan te horen de hele tijd. Ja. Die kunnen dan nog op dat moment daar iets van zeggen. Ja, dat is waar. Ja, maar nee, het gros zwijgt en pakt de pen als het voorbij is. Ik vind dit niet echt een antwoord op Jan's vraag. Nee, maar ik kan daar schelen, ik weet niet eens de vraag. Maar Valentijn Driessen stelde een heleboel agressie. Nou ja, nee, het ging over of het niet belachelijk was dat hij zijn vertrek aankondigde. Ja. Nou ja, dat antwoord kwam van Hiddink op eindelijk een vraag die het toe deed. En die was van Valentijn Driessen, what's in a name, van de Telegraaf. Valentijn. Die zei, verbind jij de conclusies aan als het eventueel misgaat tegen Letland? Is het bijna 14 februari? Oh, wacht. Is dat zo? Ja, en dat deed Guus dus, maar is dat een ding wat dan... Nou ja, ik bedoel, zonder dat die vraag gesteld was, is het toch wel duidelijk, als je niet van Letland wint... Dan moet het wel heel erg zijn, ja. Of als je daar zelfs ook maar tegen gelijk speelt, of als je daar maar met 1-0 van wint, dan moet je stoppen. Oh! Leo Driessen die zegt dus ook dat Hiddink moet stoppen met een hele magere winst. Gooi me maar in. Maar Leo Driessen gaat dit over, hè? En dan willen jullie natuurlijk weten nou, wacht waarom. Wacht even, ik heb een scoop, daar hoef je toch niet... Nee, jij hebt allemaal een scoop, ik zeg het toch? Ja, maar jij bent toch een kenner? Wat heb jij nou mee te maken? Je bent toch een kenner? Maar dan niet. Ja. Nou, dus dan is het toch een scoop dat jij vindt dat hij ook om moet stappen ja, met... Ja, maar dat is toch niet jouw scoop? Jawel, je zegt het toch in mijn programma? Ja, maar hoe zit nou in jouw programma? Ja, ik hoor dat toch, dat je dat zegt? Ja, dat hoorde Jan Heemskerk hoorde het toch ook? Nou, dan doet Jan de scoop. Wil jij de scoop? Jan de scoop ook net zo goed. Wil jij de scoop? Scoop. Nou, vooruit. Waarom niet? Dames en heren, jongens en meisjes, niet te geloven, maar Leo Driessen... Nee, zo doe je dat helemaal niet. Oh, pardon, doe jij het maar dan. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraar, het is niet te geloven en dan je verhaal. Oh, oké, dan doe ik het nog één keer. Nee. Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars, niet te geloven. Maar onze eigen analist Leo Driessen zegt eigenlijk nog erger dan Guus Hiddink zelf. Dat zelfs bij een klein verlies de huidige bondscoach... Bij kleine winst, godverdomme! Winst. Jezus! Doe maar een keer. Dat vloeken helpt niet echt, hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars, het is niet te geloven van onze voetbalanalist Leo Driessen heeft net gezegd dat Guus Hiddink ook moet opstappen bij een 1-0 winst. Nee, dat heb ik niet gezegd. Moet opstappen. Nee, dat is dus weer... Kijk, ik zal staven. Het lijkt mij niet meer dan logisch dat uiteindelijk dan de... Tenzij ze natuurlijk 10 keer op lat of paal schieten. Maar ik zal een voorbeeldje geven. Wil jij niet de scoop dan? Omdat jij het beter uit kan leggen. Geef Leo die scoop. Ik zal een voorbeeldje geven. Even terug in de tijd. Ja. Tussen 1970 en 1974 had Nederland ook een bondscoach. Weet jullie nog wie dat was? Ernst Stapel! Hij is ook meegeweest naar de WK in Duitsland, West-Duitsland. Ernst Happel! Nee, die kwam er in 78 pas. Rinus Spiegel. Nee joh, toch even kijken. Men schrijven 1970. De bondscoach van het Nederlands elftal is niemand minder dan... Kabouter, ga godverdomme even googelen, joh lul. Het was de opvolger van Dr. Georg Kessler. De opvolger van Georg Kessler is niemand minder dan... Kabouter. Hij was in de jaren 40 gevlucht uit Tsjechoslowakije. Vadrouk. Juist. Vadrouk? Dr. František Vadrouk. Mag ik even vragen, hebben wij een bondscoach gehad die Vadrouk heette? Vadrouk. Vadrouks. Sorry. Nou, toen was hij nog zaad, hoor. Ja, dat klopt. Zegt u? Dat ik nog zaad was? Jij was nog zaad. Maar hij is 4 jaar lang bondscoach geweest. Ja, nou. En hij was de eerste bondscoach die ervoor zorgde dat na 36 jaar Nederland eindelijk weer eens een keer naar een eindtoernooi ging. Maar vanaf dag 1, en dat is de essentie van het verhaal, vanaf dag 1 dat hij aangesteld was, was er kritiek op de man. Terwijl hij een enorme staatsverdienst had. Nou, het was in 1972. Toen moest Nederland zijn plaats voor de EK, Europees kampioenschap, en dat lukte niet. En toen was het toch maar een kwestie van tijd dat hij zou worden ontslagen. Op dat moment speelde Nederland een vriendschappelijke wedstrijd tegen Griekenland in Athene. Met Cruijff, Van Hanegem, Krol, Neeskens, Israël, allemaal in de ploeg. En die wedstrijd wonnen ze even met 5-0. Om even aan te geven dat ze die bondscoach niet kwijt wilden. En dat is de boodschap die de spelers nu ook kunnen geven aan Hiddink, om aan te geven van, oké, we zullen laten zien dat we het met deze bondscoach wel willen rooien. En wat denk je? Gaan ze dat ook doen? En dat is dus meer dan alleen maar een simpel overwinning. Het is een duidelijk overwinning. En Leo, bestaat de kans ook dat ze hem 3 keer in eigen goal schieten, omdat ze het eigenlijk helemaal niet willen? Ik denk dat je goed moet kijken naar de wedstrijden. Ja. Maar dat moet dan zo'n heel geschiedenisverhaal ervoor? Dat vind ik wel mooi. Ja, daar moet dus even een heel geschiedenisverhaal voor. Maar dan kan je toch ook gewoon zeggen, ja, die jongens kunnen we nu laten vallen, of juist niet. Dan ja, had ik ook kunnen zeggen, ja. Maar dan had jij weer daarna een onzinvraag gesteld, had ik die weer moeten beantwoorden. Ik denk, ik kan betere tijd vullen met een goed verhaal. Goed verhaal. Ja, ik vond het wel een goed verhaal, ja. Ah, ook wel een redelijk verhaal. Het is toch gek eigenlijk dat Israël in Oranje speelt? Ja, en meer dan 40 keer. Oh, dat was een grapje. Hé. Hey. Ja? Wie wordt de kampioen? Ja, Twente heeft heerlijk gewonnen vandaag, hè? Ja. Van 10 van Dordrecht. Ja. Heel knap ook. Oh ja. Ja, maar we staan nu op gelijke hoogte met Feyenoord in punten. En boven Feyenoord qua doelsaldo, dus we staan derde. Ik vind Feyenoord trouwens best goed voetballen. Aardig, ik ook. Vitesse. Ja, heel goed zelfs. Ja. Hadden ze moeten winnen eigenlijk. Zelfs die Immers die was erg goed bezig. Ja, ik was ook positief verrast door Ajax vandaag. Behalve dan in het begin. Maar die hebben bij Vlagen hebben ze ook heel goed voetbal laten zien. En PSV, dat is toch knap, hè? Panathinaikos uit met heel veel moeite, heel veel kracht heeft dat gekost om te winnen. En dan winnen ze vandaag ook weer. Ja, lucky PSV. Ook met heel veel... Ja, maar ja, weet je, als je dat soort wedstrijden dan toch wint... Ja, dat is waar. Hey, Lee. Ik schat eigenlijk in, ik blijf op Twente staan, hoor. Maar ik denk dat de grootste concurrent PSV zal zijn. Ja, nu noem je ze allemaal. Nee. Ja, je deed Ajax, PSV. Ik blijf bij Twente. Oké. Okay. Hey, Lee, die Milik, die spits van Ajax, die kan voetballen, dat is zeker. Ja. En dus einde goal, Kolbein, Sigtorsson. Nou, ik denk dat Frank de Boer dat heel verstandig doet. Doe dat niet hardop uit te spreken. Hij zal ze altijd nog hard nodig hebben. Kijk, Milik doet het nu goed. Maar is natuurlijk ook niet voor niets een speler die door Leverkusen is uitgeleend. Hè? Dus ja, weet je, als hij al zo goed was, dan leen je geen spelers uit. Ja, maar goed, dus... de Bundesliga is natuurlijk wel op wat hoger niveau dan onze Mickey Mouse. Hè? Nou ja. Nou ja. Misschien dat hij daarom hier wel beschikt. Overigens, die spits die Feyenoord had kunnen kopen, die van Rijeka, die Kramaric... Die spits, weet je wel? Ja. Nee. Die heeft vandaag 5 doelpuntjes gemaakt in 1 wedstrijd. Oh, wat leuk. Nou ja, daar hadden ze 2 miljoen voor moeten betalen, Feyenoord. Oh. En dat die centjes had Feyenoord wel. Hé, ik moet eerlijk zeggen... Stap er overheen, begrijp ik. Hij moest weg bij Ajax, maar hij kent het wel. Weet je wat ik vandaag zo mooi vond? Nee, vertel eens even. Dat geen enkele van mijn collega's, mezelf in kluis, een grapje heeft gemaakt als er een muurtje werd gevormd vandaag. Ja, precies, omdat die geval is 25 jaar geleden. Ja, precies. Leuk. Daar was je, Leo. Ik was bij Cambuur, Ajax. Nee, 25 jaar geleden, toen de muur viel. Oh! Ik dacht dat ik toen ook bij Cambuur... Ik zit namelijk altijd bij voetbalwedstrijden. Dus. Nee, ik zat in de kroeg, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. Je zat in de kroeg? Ja, die tijd zat ik altijd in de kroeg. Ja. Viel de muur sneller dan jij van je kruk? Ik viel nooit van de kruk. Oké. Okay. Nou, leuk. Wil je ook weten waar ik was bij de val van de muur? Nee. Mooi. Hey, Leo, dankjewel. Ik wil zelf van Jan Heemskerk weten. Ja, natuurlijk. Ik heb geen flauw idee. Nou, je zat waarschijnlijk ergens te vreten. Ja, waarschijnlijk wel. Of ik was met die wijf bezig. Of in de kroeg ook zo. Jij zei tegen haar van, denk jij dat je eerder dan de muur? Nou ja, leuk. Ja. Oké. Okay. Hey, ja. Lee, volgende week zijn we goud. Zijn jullie trouwens, even jullie twee nog voor de val van de muur door Checkpoint Charlie geweest? Ja, ik wel. Ja, ik ook. Ja, vond ik wel fascinerend. Ik ben sterker nog, ik ben de tweede keer geweigerd. Want ik had een vriendin bij me met een punkkapsel. En dat vonden ze niet goed in Oost-Duitsland. Nee, dat doen ze goed. Dus in plaats van dat ik natuurlijk zeg wat ik nu zou doen, van ik ken die vrouw helemaal niet, was ik heel lief. Maar... Dat is mijn vriendinnetje. Maar jij was dus gewoon een fucking hippie? Nee, en je ging op met mensen met een punkkapsel? Ja. Schrikkelijk. Nou, dus, natuurlijk mag je niet de DDR... In mijn land, als ik een land zou mogen hebben, komt er een wijf met de punkkapsel er ook niet in. Nee, maar wat zou er bij jou wel inkomen? In jouw land, daar zouden we wel benieuwd naar zijn. Nou, het zou best wel leeg zijn, ja. Dat klopt. Ja, dat denk ik ook. Nou, is dat een probleem? Dat ik van stilte hou? Van stilte hou? Nee, het is voor niemand een probleem. Nee. Hou jij als van stilte? Als je daar aan zou houden. Maar wacht even, Leo. Hou jij van stilte? Ja, ik hou enorm van stilte, ja. Oh, god. Ik sta bekend als heel saai ook. Ik zeg helemaal geen woord thuis. Oké. Nou, Lee, doei. God, die van stilte houdt, zeg. Nou, dat vind ik dus lekker. Ja, dat Leo zo doet. Vind je lekker. Dag, Lee. Ja, wat is er? Doei. Zijn we klaar? Ja, hoor. Ja. Oh. Hm. Dat is toch wel gezellig. Ja, dus zo stil is wel lekker, hè? Ja, prima. Ja. Prima. Doei. Ja, doei. Doei. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij kan iedere vrouw krijgen, omdat hij zo gewoon is gebleven. Oh. Onze Martin. Weet u nog al die ophef over die anti-homo-wet van die Russen? Allemaal gedoe rondom die Olympische Spelen. Daar, omdat je van Poetin homoseksualiteit niet mag propaganderen. Een bezopen wet natuurlijk. Dus het was goed dat die wereld daarop reageerde. Weet u dat deze week het homohuwelijk is verworpen in Amerika? Die land of the free. Dat die Russen het niet zo op die vrijheid hebben, wisten wij al. Ik als Tsjech helemaal. Maar ik ben niet veel beter af als flikker in die States. Zo zijn er staten waar winkeleigenaren, potten en poten, die toegang tot de zaak mogen weigeren op grond van hun seksuele geaardheid. Hoor je daar wel eens iemand over? Heeft er één land Amerika geboycott vanwege deze discriminatie van nichten en neven? Nou precies, die hypocriete omgang met gelijkheid zou eens op de kaart gezet moeten worden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En het maakt mij toch echt niet uit wie met wie in bed gaat liggen. Martin zegt dat uit. Als er maar een warm gaatje in zit. Maar niet in mijn gaatje. Ja, ja. Ik vind dat Martin, dat is een Tsjech. Ja. Van huis uit. Ja. Steeds weer op een bel begint te luisteren. Gek is dat. Hoor je? Nou had ik van de week iemand, die had Martin op de radio gehoord. Martin dus, hè. Ja. En die zei, ja, ik kan helemaal niet meer naar die man luisteren, want ik hoor Jan Roos. Gek, hè? Luister. De Quincy Gario gewoon Zwarte Piet verkloot voor allemaal kinderen, prima. Maar dat jij nu gaat suggereren dat ik deze Martin ben... Nee, dat denk ik helemaal niet. Dat deed die mensen. Ik weet niet, waar heb je het over? Je bent nu aan het zeggen, je bent nu iets gigantisch aan het verpesten. Dit is nog bijna erger dan Zwarte Piet. Je bent zelf bijna erger dan Zwarte Piet. Dan ben je terug, racist. Nee, vuile zionist dat je bent. Schiet hem op, man! Zorgt eigen Renske Leijten van de SP had de afgelopen week weer voldoende om zich over op te winden. En dus gaan we snel naar het Haags geluid. Precies. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Renske Leijten van de SP. Ja! Hey, Jan. Hi, Rens. Rens, luister eens. Het zou je toch gebeuren, hè? Dan ben je de staatssecretaris zorgzaken en ligt je eigen moeder in de urine te rollen en je eigen vader verlinkt de boel. Ja, ik vind het wel heel tragisch, ja. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat als ik straks minister ben of president of minister-president en mijn vader doet dat, dan schop ik hem van een klif af. Nou, weet je, het maakt mij helemaal niet zoveel doen of niet zoveel uit om wiens vader of moeder het gaat. Oh. Als ik zo'n verhaal lees in het AD, zoals afgelopen dinsdag, dan krijg ik het gewoon koud. En dan vind ik dat we dat moeten verbeteren. En dat uiteindelijk bleek dat dat de ouders waren van Van Rijn, is vooral erg pijnlijk. Omdat Van Rijn zijn ouders eigenlijk heel vaak gebruikt in het debat. Ja. Hij zegt heel vaak dat zij een inspiratiebron zijn, dat hij, omdat het met hun niet zo goed gaat, in de politiek zit. Ik ben best geneigd om dat te geloven, maar hij heeft het eerder persoonlijk gemaakt. Ik probeer eigenlijk nooit persoonlijke voorbeelden in te brengen, omdat dat ook, nou ja, het is sowieso iets privés, vind ik, maar het is ook, het kan ook heel pijnlijk worden. Nou ja, en dat heb je deze week gezien. En mij interesseert het me overigens niet zoveel. Dus wat zei ik al, wiens ouders het zijn, de ouderenzorg moet gewoon beter en snel ook. Ja. Ik vind het alleen wel heel tragisch dat dit ook met zijn ouders gebeurt. Nee, het is toch hetzelfde dat Diederik Samson deelt het zijn gehandicapte dochter gebruikt. En dan het beleid zelf in elkaar steekt dat het meisje het slechter krijgt. En dan daar heel boos om wordt. Dat je denkt, ja, gebruik dan je kind niet, weet je wel. Of je ouders. Maar goed. Nou ja. Daaraan zie je al hoe ongemakkelijk dat is, ja, inderdaad. Niet doen. Ja. Hey, ik moet eerlijk zeggen dat. Maar nu ben ik natuurlijk niet heel erg linksig, dat mag ik wel stellen. Alleen. Oh? Ja, dat zou je zou niet verwachten. Ja, nee. Dit misschien is wel. Wel dit komt hier wel. Ja, kan je er maar even in. Komt hier wel uit de kast, hè? Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, maar Jan Roos is niet linksig. Ja, dat is de scoop. Hey, maar. Ik word er zo kwaad van dat we oude mensen op deze manier behandelen. Ik kan er zo slecht tegen. Weet je, die mensen die hebben, weet je, ik al dat gelul, die hebben dat land opgebouwd. Maar ja, die hebben het land opgebouwd. En dan worden ze ziek. En dan laten we zo'n vrouw, laten we gewoon, ja, ondanks dat ze zelf waarschijnlijk niet in zin meer in de gaten heeft. Ja. Maar in de zeik zitten, dat doe je gewoon niet met oude mensen. En maar geld overmaken, allemaal onzin in het buitenland. Terwijl onze eigen bejaarden in de pis zitten. Ja. Nou ja, goed, weet je, ik ken die tegenstelling. Dat doen meerdere mensen van, daar is niet genoeg geld voor en daar wel voor. Volgens mij kan je heel goed op met het geld wat er nu is in de ouderenzorg uitvoeten. Je ziet gewoon in die instelling waar het echt goed misgaat, dat ze enorm veel overhead hebben. En dat noemen ze dan management en voorwaardenscheppend werken. Ja, je ziet ook dat het bestuurders zijn die het niet erg vinden om 2,5 ton te verdienen. Die hebben een kantoor staan op een bedrijventerrein. Die hebben vaak auto en chauffeur. Ik heb het wel eens gehad dat ik ergens kwam bij een zorginstelling. Daar was de bestuurder, had dan wel een eigen verdieping. Keek uit op een mooi parkje. Maar er was dan, waren allemaal slechterbeen mensen die daar komen, die daar wonen, die daar op bezoek komen. Maar nee, vlak voor de ingang gereserveerde autoplekken voor de bestuurder. Echt, weet je, het is allemaal, die hebben ook een hofhouding om zich heen georganiseerd met allemaal persvoorlichters en secretaressen. Rens, zit je nou in alle ernste beweren, want ik begrijp wel dat je boos bent. Ik word er gewoon schijnziek van. Ja, dat snap ik wel. Je bent boos op die mannen, die mensen die veel te veel geld verdienen en een privéparkeerplaats voor de deur hebben waar ook een invalide zou kunnen staan. Maar dat is allemaal geld wat niet naar de zorg gaat. Ben je nou in alle ernst dat als we die managers zouden kortwieken, dat we er dan waren? Of is dat nou ook weer niet zo? Nou, ik denk, ik zie op dit moment zorginstellingen die mooie, warme zorg kunnen organiseren. Waar ook het personeel echt heel trots is op wat ze doen. En als ik zie dat dat nu kan, met de huidige financiering, waarom kan het dan niet in Den Haag, in Amsterdam en in die instellingen waar we dit soort afschuwelijke voorbeelden. Nou ja, wat onze staatssecretaris zegt, die zegt, ja, we hebben dat laaggeschoolde personeel, maar daar hebben we straks niks meer aan, want de zorg wordt steeds gecompliceerder. Maar de staatssecretaris, dat is onzin. Doet Nee, maar de staatssecretaris doet alsof dat een natuurverschijnsel is. Wat je ziet in die zorginstellingen, zoals bij de ouders van Van Rijn, daar heb je bestuurders die zien het als productiewerk. En omdat ze het als productiewerk zien, willen ze zo goedkoop mogelijke producten. En als je de producten in de zorg goedkoper maakt, dan moet je werken met goedkoper arbeid. Dus met minder hoog opgeleid. Ja. Je ziet dat dat allemaal bij elkaar... Ze vinden het ook niet erg om daar mensen te vervangen door camera's. Dus het zit daar fout in de aansturing en de gedachten van de organisatie. Ik denk echt dat op... Kijk, 4 jaar geleden was het verhaal, we kunnen geen mensen krijgen. Nou, op dit moment is er hoge werkeloosheid. Ja, je ziet dat die mensen die hun baan verliezen over het algemeen uit de zorg komen. Dat moet nu op te lossen zijn. En dat moet je volgens mij niet doen door de wens uit te spreken dat mensen hoger opgeleid raken. Je geeft impliciet daarmee ook de schuld aan de medewerkers. Terwijl daar echt de schuld niet ligt, wat mij betreft. Nee. Je zou gewoon moeten zeggen, wij willen per groep... van 8 of 6 bewoners altijd 2 mensen op die groep hebben staan. Ja. En als dat de norm is, en dat moeten ook goed opgeleide mensen zijn, als dat de norm is, dan gaan we dat organiseren. En als dan blijkt dat er onvoldoende geld is, of als dan blijkt dat er onvoldoende mensen zijn, dan gaan we dat dan oplossen. Hey, Red. Maar niet zeggen, ja, naar de toekomst toe wordt alles beter. Daar zijn de mensen die nu letterlijk en figuurlijk in hun ontlasting zitten, niet mee geholpen. Hoe kan je figuurlijk in je ontlasting zitten? Nou ja, goed. Dat zeggen ze, je kan in de shit zitten. In de shit zitten. Oh, ja, vind ik leuk, leuk. Hey, ik las dat die zorginstelling, waar dus de moeder van de staatssecretaris niet verschoond wordt, een omzet heeft van 133 miljoen euro. Ja. Vind je wel wat? Ja, een hoop geld in om. Ja, er gaat een hoop geld in om. Die instellingen zijn gewoon te groot. Ja. Die zijn gewoon te groot. Het is echt... daardoor krijgen dat soort bestuurders ook... die hebben geen perspectief meer op de werkelijkheid. Die kijken alleen nog maar bedrijfskundig naar hun zaken. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat gezever over dat marktwerking slecht is... daar hou ik helemaal niet van, als liberaal. Alleen, ik moet wel zeggen, marktwerking in de zorg... dat is toch wel een ongelooflijke rukuitvinding geweest, zeg. Want nou ja, het gaat helemaal niet meer om mensen. Nee, ik ben realistisch. Het gaat niet meer om de, om de slachtoffers. Nee, maar het is ook patiënten. Ernstig genoeg om daar geintjes over te maken. Nee, ik vind het niet grappig. Nee, maar je hebt het helemaal... Kijk, weet je, wat is er gebeurd? In 2002 heeft de regering besloten dat de ouderenzorg meer competitief en concurrentie moest worden. Nee. Toen was het al niet overal koek en ei, maar toen is er gezegd, ja, dat is aan de instellingen zelf. Dan moeten cliëntenraden moeten sterker worden, medezeggenschapraden moeten sterker worden en de Raad van Toezicht moet toezicht houden. Nou, je ziet toevallig bij het voorbeeld van deze week, cliëntenraad, die snoert kritische mensen de mond. Ja. De Raad van Toezicht, u heeft mevrouw Dupuy vast wel op televisie, ontkent de boel gewoon. Ja, we hebben wel 2 gouden vinkjes, zegt dat oude mens. Ja. Ja, maar dan ga je dus met je zelfregulering, want dat is wat het is. En vervolgens hebben ze gezegd, ja, het is een markt, ze moeten met elkaar concurreren. Nou, en dat heeft geleid tot al die fusies. Ja, en die fusies leiden tot instellingen die gaan over 130 miljoen per jaar. Maar ja, wat verwacht je als je zorg gaat vercommercialiseren? Dan verwacht je dus, wat doe je als je commercieel bezig bent? Dat is knijpen op de kosten. Ja, dat is wat het is. Dus dan flik je de mensen uit. Ja, dat is ja, wat het is. Dat zo simpel is. Ja. En dat kan je met alles doen. En ik vind ook dat je dat met alles doet. Ik heb ook een bloedje dood aan vakbonden en een heleboel. Alleen met zorg kan je dat niet doen, want je hebt te maken met zieke mensen. Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. God, nou, jij hebt geen bloedje dood aan vakbonden. Nee, maar, nee, in dit geval, nee, maar in dit geval maken vakbonden een vuist voor goede zorg. Omdat zij opkomen voor de rechten van de werknemers. Ja. En dat is in dit geval, ook opkomen natuurlijk voor de rechten van de mensen van de die verzorgd worden. Want op het moment dat de zorgverleners, de verpleegkundigen en de verzorgenden huilend naar huis gaan na een dag werk, dan kun je ervan uitgaan dat het komt omdat de kwaliteit slecht is. Ja. Goed, en wat gaan we dan nu doen? Wij zijn er dus, die managers die moeten opflikkeren met hun parkeerplaatsen, en de kleinschaliger, maar die zorg wat gecompliceerder. Dat ben je toch hoop ik wel met de staatssecretaris eens. En er komen steeds meer oude mensen met steeds meer gecompliceerde zorgvragen. Zeker. Dat is toch ook zo? En gaat dat betaalbaar worden en hoe dan? Ja, ik vind dat we eerst moeten kijken wat is er nodig. Ja, dat zei je, maar dan... En dat we dan moeten kijken hoe gaan we het betalen. Ik ben ervan overtuigd dat ook als er meer geld naartoe moet, wat ik nu niet denk, dat de Nederlandse bevolking daar heel graag geld voor over heeft. Dat komt ook uit ieder onderzoek. Mensen die zijn niet zo dat ze hun oma of opa of hun buurvrouw of buurman willen zien verpieteren. Eigenlijk schaamt iedereen zich daarvoor. En dan kunnen we het ook met z'n allen regelen. Kijk, en weet je, op dit moment is het zo dat wij allemaal AWBZ-premie betalen. Dat is 12% over ons inkomen. Maar daarvan gaat wat er binnenkomt bij de Belastingdienst niet alles naar de zorg. Daar wordt eerst 10 miljard van afgehaald en die 10 miljard gaat naar belastingverlaging voor bedrijven en voor burgers. Dat is misschien fijn, belastingverlaging, maar dat komt wel uit zorggeld. Als we al dat geld zouden reserveren voor de zorg, dan hebben we meer dan genoeg. Nou, meer dan genoeg. Oplossing is er dus. Nou, fijn. En het kan dus ook gewoon. Dus aan de ene kant zie je dat er gelogen wordt over dat de zorg te duur is. Dat is feitelijk niet zo. En aan de andere kant zie je dus dat er, nou ja, maar met pap en nat houden, de bestuurders uit de wind worden gehouden. En de bestuurders in de zorg, die moeten nou juist eens een keer aangepakt worden. Nee, en nog eens wat. Jij gaat ook een keer over de PvdA die de goed betaalde baantjes weer verdeelt. Hè? Dus een mevrouw Den Besten, die kennelijk ambassadeur is geworden van de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. En 12 roodjes voor 12 dagen werk verdient. Ja, nou ze krijgt dat dan toevallig niet zelf. Want het gaat naar haar werkgever. Omdat ze op die 12 dagen niet zelf kan werken, krijgt haar werkgever dat dan als compensatie. Maar ik vind 12.000 euro... Nou, dan krijgt iemand anders 12.000 euro. Nou ja, maar goed, ik vind, je moet dat soort ambassadeurs die iets belangrijks doen voor onze samenleving, moet je zoeken om niet. Dus gratis. Er zijn genoeg bestuurders, maar ook enthousiaste onderzoekers, wetenschappers in ons land, die dit onderwerp belangrijk genoeg vinden dat ze zouden zeggen, dat kost dat 12 dagen in het jaar? Doe ik. Ik weet het zeker dat dat niet 12.000 euro hoeft te tekenen. Maar overigens, dit is niet de enige waarbij je ziet dat er een baantje wordt vergeven via de politieke lijn. Er is ook een aanjager voor het langer thuis wonen. Nou, ik krijg daar echt wel een beetje diarree van. Diarree? Überhaupt zo'n titel. De aanjager langer thuis wonen. Is er iemand die mensen verplicht thuis houdt? Nee, dat is iemand die gaat met woningbouwcoöperaties, gemeenten en met zorginstellingen kijken hoe kunnen we mensen langer thuis laten wonen. Dat is natuurlijk een prima streven. Maar als je weet dat het kabinet ook alle verzorgingshuizen dichtgooit, wordt het een beetje wrang. Maar dit is dus ook iemand die dat doet voor 2 dagen in de week. En die krijgt daarvoor een netto salaris. Of nou ja, die wordt daarvoor 140 euro per uur betaald. En dat is dus ook zo'n 1.000 euro per dag. En is ook een PvdA'ertje. Dat is toevallig dit keer van diezelfde partij. Nou ja. Maar dat is dus wel. Maar het is dus ook de overheid, de regering, vindt het dus normaal dat mensen die iets doen namens ons allemaal 1.000 euro per dag verdienen. Want het is gewoon een standaardvergoeding. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom zelfs voor 1.000 piek per dag mijn nest niet meer uit, hoor. Maar ja, ik ben natuurlijk ook een grote jongen. Echt nou, sterk. Jij bent ook gewoon commercieel. Ja, nee. Ja, maar echt, jij doet het vanuit commerciële gelden. Oh, nee, wacht. Nee, maar ik bedoel... Ja, joh. Nee, je hebt gelijk, hoor. Bij de NPO, joh. Dat is ook verschrikkelijk. En met 1.000 piek per dag vind ik echt veel geld voor een overheid die zegt, we moeten de studiefinanciering afschaffen, we gooien de verzorgingshuizen dicht, we bezuinigen de thuiszorg kapot, de sociale werkplaats mag wel dicht. Weet je, en dan mag wel 1.000 euro per dag voor die mens. Kijk, en ik heb ook met minister Blok hierover gedebatteerd afgelopen week. En die zegt, ja, natuurlijk vraag ik oude politieke mensen om dit te doen, want die hebben een breed netwerk. Ja. Dat is inderdaad waar. Maar je ziet dus wel dat er daardoor een elite ontstaat. Want waarom heb je een breed netwerk? Dat is omdat je ooit politicus was. En daarom krijg je het baantje. Ja, ik denk dat er ook voldoende mensen zijn die dat heel goed zouden kunnen doen, zonder dat ze ooit politicus zijn geweest. Of juist uit de zorg komen en weten wat er nodig is. Nou ja. Precies. Ja. Red Kleijten, ik wil je hartelijk bedanken. Het is schaamteloze zelfverrijking. Ah, het is het gewoon dan? Smerig, het is een maffia. Ja. Ja, maar het is gewoon gelegitimeerde zelfverrijking. Of misschien wel zoals, ik kom wel eens van die zorgbestuurders tegen die zeggen, ja, ik hoef eigenlijk helemaal niet zoveel te verdienen, maar ik krijg het gewoon. Ja, nou, dat vind ik ook lulkoek. Dan stort het dan terug, ja, maar dat geldt hier ook, hè. Ja. Je wordt gevraagd voor een baantje en de regering zegt vervolgens, nou, er staat 140 euro per uur voor. Ja. Ja. Zeg dan maar eens nee. Nee, precies. Nou, in ieder geval, eigenlijk vind ik gewoon dat je groot gelijk hebt. Ja, het is... ja dat is een koep, jongens. Ja, hoewel ik wel voor de zelfverrijking ben, hoor, gewoon. Toch, nee, ik ben ook niet tegen zelfverrijking, maar als het om zorg gaat, niet. Oké, zijn we het eens. Renske, bedankt en slaap lekker. En red het land, maar op zorg dan. Goed, doe dat ga ik doen, jongens. Oké, Het Haags geluid. In Eindhoven staat een voormalig verzorgingshuis dat binnenkort dienst moet gaan doen als onderdak voor 700 asielzoekers uit Syrië, Somalië, Eritrea, Irak en Afghanistan. Het burgercomité tegen 700 asielzoekers in de Orangerie spant een kort geding aan tegen de gemeente, Jan. Ja, en zoals elke week doen wij even een buurtonderzoek. We bellen even met bewoners uit de buurt. Ja, hallo? Ja, hallo. Ik spreek met Jan Roos van de Echte Jan Radio 1. Ja? Goeiedag, we bellen even met Heemskerk, spreekt ook van Radio 1. We bellen even over het asielzoekerscentrum wat bij u om de hoek wordt geopend, waar 700 mensen moeten komen wonen. Kan u daar even met ons over praten? Ik zal even mijn man geven. Oké. Okay. Oh, ik dacht dat ik al de man had. Het asielzoekerscentrum. Dat mannetje die ik ben, hij wil met u over praten. Ja, hallo. Ja, hallo, met Jan Roos van Echte Janne Radio 1. Kunnen we even spreken over dat asielzoekerscentrum? Ja, daar hebben we toch niets meer over te bespreken. Dat is gewoon rond, dus klaar. Wat zegt u? Nou, maar is het helemaal rond? Ik dacht dat er nog een soort burgercomité in de weer was met vissen. Of is dat niet meer zo? Nou, ik hoorde tot vorige week een keer voor was geweest en dat allemaal goed gekeurd was. Waar bent u er blij mee? Nee. Dat is 700 gezellig van die types? Nee, we zijn er niet blij mee, maar ja, we hebben eraan. We hebben er niks over te zeggen. Nee, ja, nee. Nee, dat is wel waar. Maar hoeveel mensen wonen er nu? Nu, wij ben ik in, denk. Nee, het is een oud verzorgingshuis, Jan. Dus er woont nou niemand anders. Dus. Nee, maar zijn er nog niet een paar gekomen dan? Nee, er zit nog niemand. Oh, ja. Nou, ik wens je er veel succes mee. Ja, bedankt. Doei. Hallo. Nou. Ja. Het is allemaal rond. Dan kan je toch wel even kwaad doen aan het... Ja, de radio. Die meneer die heeft, die heeft zich er neergelegd blijkbaar. Ja, hallo, daar bellen we toch niet voor. We willen toch een schuimbekkende idioot het Eindhoven aan de lijn? Nou, we gaan kijken wie dit is. Nou, we moeten misschien een beetje opfokken. Natte? Ja, met Jan Roos van Echte Jan Radio 1. Het is toch godverdomme ook wat. Wat een schande, dat asielzoekerscentrum. Vindt u niet? Ja, ja. Ja. Nee, we bellen even namelijk over met de buurt over uw asielzoekerscentrum wat in een orangerie moet komen. Bent u ook van dat asielzoekerscomité? Wie bent u? Wij zijn echt Janne van Radio 1, maar dat doet er niet toe, want de bedoeling is dat u heel boos wordt. Het is toch belachelijk 700 asielzoekers zomaar in die wijk te pleuren. Kan toch niet? Nee, maar ik geef even mijn man. Dat is wel gebruikelijk in Eindhoven. Iedereen geeft zijn man. Ik dacht dat trouwens dat dit ook weer een kerel was. Ja, hallo. Hallo. U spreekt met Jan Roos van Echte Janne Radio 1. En we bellen naar aanleiding van die 700 asielzoekers die in Eindhoven bij u in de wijk worden neergezet. Ja, ja. Bent u ook enorm boos? Ja, daar zijn wij zeker boos over. En vooral over 700, hè. Ja, dat is wel een beetje veel. Want hoe moeten we dat een beetje bij u voorstellen? Zit u midden in Eindhoven? Is het een beetje een rustige buitenwijk? Hoe zit het daar? Nou, wij zitten net bij de asielzoekers vast tegenaan, hè. U zit er echt tegenaan? Ja, met de schinderen. Maar vindt u dat niet, de komende 700, vindt u het ook niet een soort van gezellig? Nou, ik denk dat het niet gezellig wordt, of wel? Want als de kinderen nog lenig moeten gaan wandelen, de kinderen toch lenig niet meer gaan wandelen? Nee. Kan je niet meer alleen wandelen als er asielzoekers wonen? Ja, dat lijkt me van niet, hè. Want dan, wat denkt u dat er kan gebeuren dan? Nou, hoeveel mensen zijn het al wat er komt? Ja, dat weet ik niet. Ze zijn er te komen uit Syrië. Kijk, daarom zitten we er ook zwaar op tegen. Ja, precies. Maar als ik nou zeg, ze schijnen uit Syrië, Somalië, Eritrea, Irak en Afghanistan. Het lijken allemaal zielige mensen natuurlijk. Ja, wij zijn ook zielig, hè? Ja, zijn wij het. Ja. Kijk, en jullie noemen alles zielig. Maar wij moeten ook eens kijken wat er bij ons terecht komt. Ja, ik vind helemaal niemand zielig, hoor. Nee, dat weet ik ook wel. Wij zijn nog een mens zielig. Ja. Als net als eigen. Wat zou u zeggen dat ze ermee moeten doen met die 700 mensen dan? He? Wat vindt u dat ze moeten doen met die 700 mensen dan? Gewoon ergens een polder neerdouwen, niet bij een woonwijk. Niet bij een woonwijk, nee, maar, precies. In Polen? Nee, een polder. Oh, een polder, oh. Ik dacht dat u zei gewoon in Polen douwen. Nee, gewoon in de polder moeten ze neerdouwen, ook iets opbouwen en dan moeten ze neerdouwen. Maar niet in een woonwijk. Heb je ook gehoord dat er brand gesticht schijnt te zijn daarin, dat gebouw? Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. Dat vindt u dat niet een beetje, dat is toch wel een beetje overdreven, of niet? Is het overdreven, maar wie zult dat gedaan hebben dan? Dat weet ik niet. Wij ook niet. Nee, snap ik, maar dat is nogal wat. Zou u het leuk vinden als dat pand in de hand vliegt? Oh, mij maakt het allemaal niet veel uit. Oh. En denkt u dat de wijk er crimineler op wordt als die mensen komen? Ik denk het wel, ja. Dat ze allemaal uw fietsen gaan stelen? Is fietsen gaan stelen? Ik denk dat je niet meer met rust naar buiten kent. Oh, nee. Maar bent u ook bang dat u mogelijk omvergeschoten wordt? Nou, dat weet ik niet. Daar wacht ik maar af. Maar ja, maar dat kan gebeuren. Maar wat vindt u nou van zo'n gemeente die dat dan toch maar doordrukt? Ja, de gemeente die moet ze zelf eens op zijn tuinen zetten. En dan weten ze precies wat het is. Ja, want dat gaat niet, hè? Ze zetten het nooit bij hun eigen huis neer, hè? Nee, daarom ook. Nou ja. Goed, nou, we wensen u er vreselijk veel sterkte mee, zullen we zeggen. Ja. Gaat u nog verder protesteren? Joe, dag. Flikker toch op. Oh, nou, die kwaad werd, flikker toch op, zegt hij. Ja, maar het was waarschijnlijk niet voor ons bedoeld. Nou, dat weet je maar nooit. Ja, misschien ook wel. Nou ja, we zijn opgeflikkerd bij deze. Ja. Nou, als hij zo nadoet, dan hoop ik dat er 3000 van die types rondlopen bij hem straks. Echte Janne. De liefdespanter is ook een ogenman. Dagboek van de Liefdespanter. Als we het Volkskrant Magazine moeten geloven, dat in samenwerking met de Unie van Utrecht onderzoek heeft gedaan, willen wij mannen een vrouw van 6 jaar jonger, met mooie ogen, een goed stel hersens, cup B, gekortwiekt schamehaar en een naturel, ogend en karakteristiek gezicht. Het verheugt mij te melden dat deze beschrijving vrijwel naadloos klopt met mijn eigen ideaalbeeld van de mooie vrouw. Ik zou hooguit een ietsje grotere cup, een ietsje groter leeftijdsverschil, een ietsje groter verschil in IQ, een tikje meer schaamhaar, vooral mooie billen en een zwaar opgemaakt 13 in een dozijn gezicht willen zien. Fijn, hoe dan ook, is dat we nu eindelijk onomstotelijk is komen vast te staan dat wij mannen aanzienlijk minder oppervlakkig zijn dan altijd werd aangenomen, veel minder ook dan vrouwen, die op hun beurt veel oppervlakkiger zijn dan men in de regel vermoedt. Ik verheug mij dan ook op het onderzoek dat eindelijk uitwijst dat vrouwen vooral gaan voor een stevige kaak en een flinke jongen in de broek, zoals mij vandaag nog werd verzekerd door een vriendin die het echt wel kan weten. Dan kunnen wij elkaar eindelijk in de schuldbewuste ogen kijken en de emancipatie voor voltooid verklaren. Dagboek van de Liefdespanter. Ja, het is mooi weer en de wereld vergaat vanwege het mooie weer en de temperatuur die 4 graden gemiddeld stijgt. Maar hier bereikt de stemming het kookpunt wegens iets totaal anders. We gaan vlug naar Lichtenberg. Bas. De wereld van de doos in de koeken loert het weer. Wat doet hij nu? Een keer op keer. Bekeek de atmosfeer. Hoe is het? Goed. Heb je je pak al besteld voor donderdag? Nou, ik had al een pak. Hé, maar Gerrit, je mag komen op de Gouden Radio Ring uitreiking, maar je gaat er wel even goed uitzien, hè? Ja, tuurlijk. Mooi, man. Wat ga je een klederdracht? Nee, ik heb een nieuwe overal gekocht. Ja, mooi ook. Gerrit komt dus overal. Hé, Gerrit, ik ga jou noemen in de bedankspeech. Zo. Dat is gaaf, hè? Dan zit je lekker te glimballen daar, hoor. Oh, ja, wijs je dan ook naar hem? Sta je ook even op, hè, Gerrit dan, hè? Nee, ik ga hem al niet naar hem wijzen. Oh, dan sta je neem je vrouw ook mee, Gerrit? Ja. Oh, die zou trots dat op je zijn. Dat is ook leuk. Ontmoeten we eindelijk mevrouw Vossers eens een keer. Ja. Oh, die mevrouw Vossers over die witte kerst. Ja, zullen we hem even doen nog? Gerrit, oor is. Hij is al een keer langsgekomen, maar de hit is officieel vandaag gereleased, zoals dat heet. Gelanceerd. Jij bent er natuurlijk onderdeel van, ondanks dat je van de revenue niets krijgt. Dat je dat wel vast weet. Ja. Een rechtszaak heeft ook helemaal geen zin, want je bent er mee akkoord gegaan. Maar zullen we even nog een keer draaien? Doe hem even helemaal. Komt-ie, hoor. Leuk. Ja, hey Gerrit, ja. Jij zit er zelf ook in, hè? Dus dan moet je in, hoe heet die kut radiozender waar je altijd komt? Loyalty TV. Ja, nee, dan moet je even zeggen dat ze mogen draaien. Rechteloos. Okay. Ja. Want zo zijn we ook weer. Jazeker. Nou, dan komt hij voor de tweede keer. Yay! Echt jammer. Half december, dan staat de kerstboom bij mij al 4 omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kin. Hey, kerstfeest kan voor mij niet stuk, want ook al blijft het groen. Ik maak van alles klaar voor het diner en vul ook de kalkoen. Rostbeef wordt het voorgerecht met de ziltige vulling erin. Als doet je lauwe man en pap met de witte kerst op je kin. Hey, de piek met ballen hangen in de boom met eronder de cadeaus. En jij wordt door mij verwend met een goed gevulde doos. Jij wilt nog meer, maar wees niet bang, want dit is pas het begin. Het hoogtepunt van dit jaar is de witte kerst op je kin. Hey! Het weerbericht van de weerboer uit het oosten. Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatsen wel flink natsen. Kijk ook uit dat je op de trekker zit, want het werd glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm in het begin, dan mag je er met kerst cold in. Goed gewoon. De eerste kerstdag was een feest, tijd voor kerstdag 2. Jij komt weer gezellig langs en neemt ook iemand mee. Witte vlokken vliegen rond, ook over jouw vriendin. Jullie krijgen allebei een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, een witte kerst op je kin. Ja, hatsje. Ik vond die Rosby van het Hoe vorige... Hoe vond je hem, Gerrit? Heel goed, heel goed. Was mooi, hè? Ja. Hoe vond je jezelf? Ja, dat vond ik natuurlijk het beste. In de meest nuchtere maanden tussen. Ja. Onverstaanbaar gewauwel vond ik het. Maar dit wordt een hit. Dat is mooi, dan weet je dat. Ja. Hé, Gerritje. Ja. Het is godzijdank koud geworden. Dus dan kan nog gemier over de opwarming van de aarde ook weer afgelopen nou. Zijn. Nou. Nou, echt koud is het niet geworden. Nee, ik wil net zeggen, het is helemaal niet koud geworden. Nee. Het is ijskoud en er is gewoon niks meer. Maar het is wel ietsje koud. We hebben mist gezien. Het is heel vochtig. Reugen. Heel veel reugen. Reugen hebben we gezien. En, ja, en meust. Jullie wel in het westen. Wij Zeun. In het oosten viel toch wel meer. Maar 9 graden, 10 graden is normaal voor deze tijd van het jaar. Dus we zitten er toch nog ruim boven. Ja. Verdomme. Ja. Nee, maar goed, het is gewoon... weet je wat het is? Alles onder de 20 graden is gewoon pleurisweer. Klaar. Ja, dat is ook zo. Ik heb ook liever een beetje gewoon normale temperatuur. Nou moet ik zeggen, dit jaar echte uitschieters hebben we niet gehad. Maar het wordt toch wel, denk ik... Nou, hij komt 1 of 2 sinds de meting zijn begonnen, het warmste jaar. Ja. Hey Gerrit. Ja? Aankomende week wordt het dan een beetje kouder? Nee, het wordt warm, hè. We lopen er warm voor. We lopen er warm voor. Zei je heus. Ja hoor, dat is een grapje. Kom maar. Godverdomme zit. Hey, zet Gijken maar draait zich om in zijn graf. Ja. Nee, want het moet elke beetje regenen, hè, woensdag. Beste Gerrit. Is dat niet zo? Dan heeft iedereen tijd om te stemmen. Ja, woensdag moet het heel hard regenen dat iedereen tijd is om te stemmen. Ja, op de gouden radioring voor echte Jan. Ja, en donderdag, dan moet het eigenlijk wel een beetje knap weer zijn. Want dan komen de roosjes en de heemskerkjes en de kabouters. Die komen, ja. En de vossertjes komen natuurlijk in full gala over die loper heen. Maar wacht even, Gerrit. Wat is er? Gerdos, wat ga jij doen om ons die prijs te laten winnen daar in het oosten? Ja, aankomende week dan gaan we er tegenaan. Elke keer als het weerbericht komt, dan neem ik even mee. Ja, echt waar? Ja. Dan moet je dan het telefoonnummer roepen dan, hè? En dan het sms-nummer. Hebben we het ergens of niet? Ja, dat krijg je wel tegen die tijd. Jullie maken eventjes een jingeltje en dat stuurt de kabouter naar me op. En dan doen we dat eventjes. Nou. Kijk, dat vind ik prima. Kabouter, moeten we even een jingeltje maken. Kort maar krachtig, hè? Dat de mensen wel snappen wat de bedoeling is. Ja, ik begrijp dat we het in Jip en Janneke taal moeten doen daar in het oosten. Ja, en ook een beetje met een accent misschien. Stem op hand, ja. Kunnen we niet de kabouter vragen gewoon? Die kan dat ook. Ja, kabouter wil gewoon vragen. Dat is wel leuk. In het Achterhoeks. Dat is leuk. Kabouter maakt het al. En even een mooie tweet maken, dan kun je die allemaal retweeten. Ja, prima Gerrit. We bellen je wel voor het weer. Zou je nou even willen zeggen wat het wordt? Ja, eerst even wat het geweest is. Zeg dan maar wat het wordt. Nou, komende week wordt het aardig nazomerweer, herfstweer. Want we hebben vrij rustige dagen tegemoet met wolkenvelden, maar ook geregeld wat zon en meest droge omstandigheden. En de temperatuur, ja, die zal dinsdag nog zijn hoogtepunt bereiken met een graad of 13 tot 15. Met een toch wel matige tot soms vrij krachtige zuidoostenwind. Soms kreeg je echt als een weerman, hè? Dan blijft het een graadje of 13. Dan waai ik ook een beetje weg, als jullie doen. Ligt het zo rond de 6 tot 8 graden. Nou, leuk. Fijn. Ja. Heb je dan weerspreuk? Ik heb nog wel een weerspreuk. Maar november heeft niet zulke leuke spreuken. Nou, tot nu toe vond ik die andere maanden ook niet echt bijzonder. Dus, oktober ook niet dan. Nee, doe maar gewoon zomaar wat, joh. Maak het uit. Ja. Ja. Is de hemel al te blauw, spoedig wordt hij dan weer grauw. Ja, jezus. Top. Nee, niet top. Top, natuurlijk wel. Ja, prima. Maar dat is hetzelfde. En is de hemel heel erg grauw, dan wordt hij binnenkort weer blauw. Nou, die kan ook. Hartstikke leuk, toch? Nee, maar is dat kan ook volgende week. Ja, er komt regen naar zonneschijn. Ja. Zonneschijn naar regen. Ja. Ik dat er typisch van. Waar de kikker in het riet, dan komt er regen of niet. Mooi ook, heel mooi. Wat een lul, man. Nou ja, goed, maakt niet uit. Maar hebben we verder nog iets met Gerrit te bespreken? Nee. Kunnen die hit nog een keer doen als hij wil. Ah, nee, laat maar zingen. Ik heb pijn in mijn hartjes. Hey Gerrit, bedankt. Tot donderdag. Gerrit, ja, tot donderdag. Leuk, man. En roep al die boeren op om te stemmen op echt Janne voor de Gouden. Oké, jongen. Gerritje. De naneuk. Zo, ik vond het een mooie uitzending. Ik vond het een hele lange en mooie uitzending. Een lange uitzending? Was niet langer dan normaal, hè Jan? Nee, maar toch voelt het een beetje zo. Dat is gek, hè? Dat is een rare opmerking. Heel vreemd, hè? Je zal me wel gek vinden, maar dit is in mijn gereed. Echt niet. Oh, lekker onverschillig. Moet je lekker doen. Ja, je onverschillig. Je vraagt je natuurlijk... BNN-type dat je bent. Wat? Ja, je verschillig, toch? Je vraagt natuurlijk af welke gast we volgende week hebben. Nou, kan je vertellen, als we donderdag de Gouden Radio Ring winnen, dan hebben we helemaal geen uitzending. Tenzij je ons wel aardig vindt en op ons stemt, dan wel. Nee, ja, ik weet nou eigenlijk niet. Hebben we dan wel... Slaan we gewoon een weekje over dan, of zo, Kabouter? Over stoppen ermee. Ja, klopt. Dit voor de mensen die ons niet leuk vinden. Ja, let op. Let op. Dus als je ons leuk vindt, stem op ons voor de Gouden Radio Ring. Ja, ring 1 naar 9090. Ja, want dan gaan we gewoon keihard door met dit fantastische programma. Ja, precies. 0909-8851. Als je de pleurishekel aan Echte Jan hebt, en dat is ook begrijpelijk, want het is eigenlijk een verschrikkelijk programma. Onfatsoenlijk, ongenuanceerd, lelijk. Stem dan ook op 0909-8851. Ja, want dan stoppen we. Als we winnen. Ja. Snapt u? Precies. Dus als je... ook, je wint altijd. Ja, eigenlijk zijn er alleen maar winnaars. Ja. Dus vindt u ons fantastisch en gunt u ons die gouden ring, stem op ons. En niet? Even uw bloedhekel ons, stem op ons, van de stoppen ermee als we hem gewonnen hebben. Stop! Ja. Zo moeilijk is het toch niet? Zo dadelijk hebben we nog even de primeur van Witte Kerst op je kin op 3FM. Jawel, bij Harm den Beste. Nou, dat heb ik nooit van gehoord, maar het zal wel. Maar dan hebben we dus de Witte Kerst op je kin al op Radio 1 gehad. En op Radio 3. Daar hebben we al vaker... Dat bij elkaar, dan Dries Roelvink. Ja. Nee, maar Dries Roelvink, die wordt nergens gedraaid. Dries. En die is zogenaamd beroemd. Ja. En onze hit op Radio 1 en Radio 3. Zeg ik onze hit? Ja, sorry, mijn hit. Het is jouw hit, hè? En ik heb hier niet mee te maken. Bedankt voor het luisteren naar Echte Janne. En tot volgende week. Tot volgende week. Zijn we er gewoon weer bij. Nou. Ja, of niet? Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Goed, nou, we wensen u er vreselijk veel sterkte mee, zullen we zeggen. Ja. Joe, dag. Ja. Joe, dag. Lekker erop.